یہ پانچواں حصہ اس کا یہ بیت المال کا حق ہوتا ہے. اگر آدمی کی اپنی پراپرٹی میں بھی نکل آئے, گیسولین نکل آئے, منرلز نکل آئے, گیس نکل آئے, کسی دوسرے قسم کا آئل نکل آئے, اس میں پانچواں حصہ بیت المال کا حصہ ہوتا ہے. شریف میں کہتے ہیں خمس, ون ففتھ. لیکن ملکیت اس کی ہوتی ہے, اس نے ادا کرنا ہوتا ہے, اسی سے لیا جاتا ہے, اس لیے کہ ملکیت اس کی ہو جاتی ہے. یا تیسری چیز, مردہ زمین کو زندہ کرنا. یہ اسلامک اکنامکس, مردہ زمین کو زندہ کرنا. اب مردہ زمین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من احیا ارضا میتا او ارضا میتتا او ارضا عادیا, جس نے عادی زمین کو یا مردہ زمین کو زندہ کر دیا, فہی لہو, وہ زمین اس کی ملکیت ٹھہری. ولیس لحرق ظالم حق فیہا, کسی ظالم حکمران کا حق نہیں کہ اس سے سنیچ کرے. ولیس لحرق, اب مردہ زمین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک چیز, کین ناٹ اونڈ بائی اینی باڈی, وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. اس طرح مردہ زمینیں پڑی. دوسرا کہ دیٹ از بیرن ون, بنجر ہے. بنجر کہتے ہیں شور ہے تو پرنت شور, بیرن لینڈ. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ پبلک یوز کے لیے استعمال نہ ہو رہی. اگر ناٹ اونڈ بائی اینی باڈی لیکن پبلک یوز کے لیے, لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں وہاں, جلسے جلوس کرتے ہیں وہاں, کئی جنازے کرتے ہیں وہاں, یا وہ تریشر کرتے ہیں اپنے گاؤں والے, اس میں کیا کرتے ہیں, ریش کرتے ہیں اپنی بیچ, تو یہ پبلک یوز, تو پھر آدمی کو استحقاق نہیں کہ وہ اسے اپنے قبضے میں لے آئے. ہاں, یہ تینوں چیزیں مراد. تو اس کو کہیں گے کیا؟ ارض المواد, مردہ زمین. شریعت اسے کیا کہتی ہے؟ مردہ زمین. اب زندہ کرنا کس چیز سے عبارت ہے؟ یہ لکھ, کیسے کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تین ائمہ کا تو مذہب ہے کہ جو بھی آدمی چاہے اس پہ محنت کرے اور آباد کر دے. آباد ان سینس کلٹیویٹ کر دے, یہ کر دے, کلٹیویٹ کروا دے. یہ تین اماموں کا مذہب ہے, امام شافعی کا, امام مالک, احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا حکم ہے, من احیا ارضا میتتا فلیس لہ حرق ظالم حق فیہا, جس نے بھی مردہ زمین کو آباد کر دیا وہ اس کا استحقاق ہے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نو, اس کا زندہ کرنا اس سبجیکٹ کے لیے پورا گورنمنٹ کنسرن, اس کے لیے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی. جیسے ہمارا بوا جو ہے بڑا چکی کا آدمی ہے, وہاں سب سے آدمی کیا عقل بند ہو جاتا ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے اس بوڑھے کو اللہ نے کیا ووٹ دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ گورنمنٹ کو اپلیکیشن دے دے گا اور پھر گورنمنٹ ایک عمل کروائے گی. اس عمل کو کہتے ہیں ترجیح. ترجیح مین تو پٹ آن دا باؤنڈریز. یہ نہیں کہ بس آپ چلے جی شروع کریں, نہیں, گورنمنٹ کا ذمہ دار آئے گا, باؤنڈریز متعین کریں گے, آپ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ زمین آباد کریں. یہ تو نہیں کہ جس طرح ہم وہاں کہتے ہیں فلاں کو 20 مربع زمین دے دی گئی. بھائی کیوں دے دی گئی؟ بولے سر کیوں دے دی گئی؟ لوگ بھوکے مرتے ہیں, فلاں کو اتنے مربع زمین دے دی گئی. تو وہ باؤنڈریز متعین کرتی ہے کہ آپ کتنے لوگ ہیں گھر میں, کام کرنے والے کتنے ہیں, آپ کے پاس کیا انسٹرومنٹس ہیں, کیا آلات ہیں, وہ بیلوں کا بیلوں کے جوڑے کتنے ہیں آپ کے, کام کرنے والے آپ کے ساتھ کتنے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو کیپ ان مائنڈ, تو پھر وہ لمیٹیشن کا اس عمل کو کہتے ہیں تحجیر. شریف میں اس کو کہتے ہیں تحجیر. تحجیر کا معنی پتھر لگانا. کیا لگانا؟ دیہات میں اب بھی جب تقسیم ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں, وہ اتنا لمبا پتھر, ہاں, ہاں, وہی وہی ڈال دیتے. تو سمجھتا ہے تحجیر. تحجیر حجر سے, حجر کا معنی سٹون. اس کے لیے شریعت میں ٹائم ہے کلٹیویشن کی. یہ نہیں کہ بس اس کو نام دے دیا اور بس انتقال کروا دیا پھر پڑی رہے, نہیں, 3 سال کے اندر اندر وہ کلٹیویٹ کروائے گا. 3 سال کے اندر اندر کلٹیویٹ نہ کر دے تو یہ واپس ریٹرن ہو جاتی ہے ایز اٹ از. یہ مردہ زمین تھی اور مردہ ٹیری کر, صحیح. اور یہ آدمی بلیک لسٹ ہو گیا. یہ آدمی شریعت میں کیا ہو گیا؟ بلیک لسٹ. کی ویسے ہڑپنا چاہتا ہے, کام کرنے کا آدمی ہے نہیں, اور میں 3 سال میں آباد کروا دیتا, صحیح. تو وہ پھر واپس گورنمنٹ کے ریکارڈ پر چلی جاتی ہے. اور پھر کوئی طارق چلا جائے گا وہ درخواست دے دے گا تو گورنمنٹ آ کے اسے کہہ دے گی کہ ہم یہ اسٹون ہم لگا دیے ہیں یہ تین سال کے اندر اندر. اور جب وہ آباد کر رہے تو اس کو مالکانہ حق دیا جاتا ہے, مالکانہ حق ہاں یہ دیا جاتا ہے تین سال بعد. اکنامکس کی کتاب نہ پڑھائی جائے کیا کر رہا ہے صاحب, تاکہ میں ذرا پتہ چلے کہ اسلام میں اکنامکس کیا ہے, کیونکہ آج کی تو ساری دنیا اکانومی پہ چلتی رہتی ہے. تو یہی ہونا چاہیے, ایسی عجیب قسم کی اپروچ والی بات ہے کہ ایک کامن سینس سے آدمی کام لے تو وہ کہے کہ باقی بھائی یہ شریعت تو عجیب چیز ہے, بدقسمتی سے ہمیں کوئی پتا ہے نہیں کر زمین کسی کے ہو نہیں, کسی کی ملکیت نہ ہو. تو آپ اسے کہتے ہیں انشاء اور دوسرے کہتے ہیں خلافت, کہ آپ کو ملکیت مل جاتی ہے بطور خلافت, یعنی کسی اور کی ملکیت بھی آپ کو آ گئی. اس کے بنیادی طریقے دو ہیں, ایک بائی وے آف کانٹریکٹس, بائی وے آف کانٹریکٹس, اور دوسرا بائی وے آف انہیریٹنس. کانٹریکٹس میں تو آدمی خرید لے رہے ہیں, یہ ایک قسم کی سکسیشن ہے, پہلے یہ چیز آپ کی ملکیت تھی, اب میں نے خریدی تو میری ملکیت ہو گئی, ان اے سینس آئی یو آر سکسیس ریگارڈنگ دس ویری پراپرٹی. کیونکہ کورٹ میں اگر اس پر کوئی مسئلہ آ گیا صحیح تو میں یہ سارا کانٹریکٹ ثابت کروں گا, تاکہ سکسیشن ثابت ہو کہ کیسے یہ آئی میری ملکیت ہے. جو اسلامیہ میں جب یعنی عدالت میں دعویٰ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے کورٹ اور قاضی اس سے ڈیمانڈ کر لیتا ہے کہ آپ کی ملکیت اس چیز پر کون سی ملکیت ہے, یہ آپ کی جو اونرشپ جو آپ کلیم کرتے ہیں اس چیز پر, یہ اونرشپ آپ کی کون سی ہے, یہ انشائی ہے, یہ انشائی ہے کہ یہ خلافت ہی ہے, اور خلافت یہ تو بائی وے آف کنٹریکٹ ہے یا بائی وے آف انہیریٹنس ہے. تو آپ جو بھی کہیں گے تو اس کے لیے آپ نے پروف پیدا کرنے ہوں گے. صحیح, آپ کہیں گے کہ انشائی ہے, انشائی بھائی آپ نے یعنی کیسے انشائی ہے, تو یہ آپ نے مردہ زمین زندہ کر دی تھی. اچھا جی ہاں میں نے بالکل بیرن لینڈ کی میں نے زندہ کر لی. اچھا اس کے ڈاکومنٹری پروفس جو آپ نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دے دی تھی اور پھر انہوں نے تحجیر کر دی اور پھر تین سال کے اندر آپ نے, اگر آپ کہیں گے نہیں جی بھائی آپ کنٹریکٹ سو اینی فاتورا ان جس ریگارڈ, فاتورا کہتے ہیں آدمی میں کوئی ڈاکومنٹری پروف, بھائی آپ سکسیشن, اچھا انہیریٹنس کے کیا آزاد کہاں, بائی وے آف انہیریٹنس یا بائی وے آف کنٹریکٹ آ جاتا ہے یا بائی وے آف انہیریٹنس. یہ انہیریٹنس کا جو استحقاق ہوتا ہے دیٹ از جسٹ فار نتھنگ, اس کو کہتے ہیں ملکیت اجباری, ملکیت اجباری, اٹ ڈز ناٹ ڈیپینڈ اپان یور کنسینٹ. ہمارا دادا مر گیا, ہمارا دادا مر گیا تو ہماری زمین آٹومیٹکلی والد کے نام منتقل ہو گئی, ہمارا والد نہ بھی چاہتا تھا تو اس کے نیم پر منتقل ہوتی. صحیح, تو ایسے کہتے ہیں ملکیت اجباری, یہ اختیاری نہیں, یہ کون سی ملکیت ہے, ملکیت اجباری. تو ان ادر سینس جب اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت کی زمین میں آپ کو بطور میراث دے دوں گا, سو اٹ مینس کہ یو ہیو ڈن نتھنگ, یو ہیو ڈن, آئی ہیو گیون اٹ ٹو یو. یہاں سے مسئلہ نکل گیا کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, یہ میں نے اپنی مہربانی سے آپ کو دے دیا, تبھی تو میراث کہہ رہا, تبھی تو میراث کہہ رہا, آپ نے کچھ نہیں کیا, بس آپ کے دادا مر گئے تو والد صاحب کو مل گیا, اور والد مر گیا تو آپ کو مل گیا, آپ نے کیا پاپڑ بیلے اس کے لیے کچھ نہیں. تو یہاں سے عقیدے کا مسئلہ نکلا کہ اگر اللہ کسی کو جہنم میں بھجوا دے, ماں بولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تو یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے. یہ مسئلہ لکھی, کسی کو جہنم میں بھجوا دے تو یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے, اور کسی کو جنت دے دے تو یہ اللہ کے فضل کا تقاضا ہے. جنت جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. ہاں یہی ہے کہ بھائی عدل کرے گا تو سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا, کچھ چیز بھی نہیں مل جائے گی. ہمیشہ آدمی اللہ سے کہے, کبھی یہ نہ کہے کہ خداوند میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے, اللہ کریم انصاف کرنے پہ آئے تو پھر تو ڈر لیے گئے, نہیں کہ بس اللہ کریم ہمیں معاف کر دے, ہمارے ساتھ اپنے فضل اور مہربانی کا معاملہ کر دے. تبھی تو ایک شاعر نے شعر کہہ دیا تھا, مولانا تانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اپنا حاشیہ باندھا. شاعر نے کہہ دیا, ناصر کہ اگر بخشے زئے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا. شاعر نے کہہ دیا کہ اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا, سرے تسلیم خم ہے جو مزاج آل میں آئے. فرقان رحمت اللہ نے فرمایا کہ بڑا عجیب قسم کا انسان ہے, اللہ کے سامنے خودداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. کوئی خودداری کا مظاہرہ کرے انسان کے سامنے, اللہ کے سامنے کوئی خودداری کام نہیں آتی. اللہ کے سامنے تو جھکو گے, کیا کرو گے, جھکنا ہوگا. جو لوگ نہیں جھکے ان کا حشر ہی برا ہوا. فرعون کیوں فرعون بن گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے اپنے کو خوددار بنانا چاہتا تھا. تو مناطان رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس شعر میں ترمیم ہونی چاہیے کہ اگر بخشے زئے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری, اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو کروں زارے کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے. کہ بھائی ہم تو ویسے فکر پڑھیں پر یہ جو ہمیں ذلیل کر رہے ہیں خدا ہوں گا میں معاف کر دے. اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری کہ کیوں بندے کی یہ خواری مزاج یار میں آئے. قال الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض, اور جس نے دے دیا میں زمین جنت کے لطبع, کہ ہم رہائش اختیار کریں جنت میں حیث نشا جا ہم چاہے. فنعم اجر الغابلین, بہترین ریوارڈ عمل کرنے والوں کا. وتر الملائکتا, اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو. خافین من حول العرش, کے سب بنائے ہوئے اللہ کے عرش کے ارد گرد کھڑے رہیں گے. جو سب پہ بحمد ربہم, اور وہ تسبیح کریں گے اللہ پروردگار کے اس کے حمد کے ساتھ. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, یہ فرشتوں کی تسبیح ہے, تسبیح الملائکہ. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام اور خاتمہ اس حدیث پہ کر دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا, کلمتان خفیفتان علی اللسان, ثقیلتان فی المیزان, حبیبتان الی الرحمن. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, یہ دو کلمے ہیں, زبان بولنے پر بہت آسان, اور قیامت کے دن میزان اور سکیل میں بڑے بھاری ہیں, اور اللہ کو بہت محبوب ہیں. اور وہ کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. تو جب بھی آپ کو موقع ملے بس یہ پڑھتے رہے, یہ فرشتوں کی تسبیح ہے, آدمی فرشتہ بن جاتا ہے. اس کے کہتے کہتے آدمی ملکوتی صفات کا حامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, دل کی صفائی نصیب ہوتی ہے اس سے. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور فیصلہ ہو گیا ہوگا ان کے درمیان حق کے بنیاد پر. وَقِيلَ, اور کہا جائے گا الحمد للہ, کہ ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں. رب العالمین, جو سارے مخلوقات کا رب ہے. تو خلاصہ سورہ زمر کا یہ حضرت حبشہ کے قریب نازل ہو چکی ہے یہ سورت, اور موضوع اس سورت کی کہ فضاتی ظلم تشدد کی. حضور پاک کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, اور اس میں کفار کے ساتھ بھی خطاب ہے کہ ظلم نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے, اور مسلمانوں کو بھی کہ اسٹیبلٹی اور استقامت کا مظاہرہ کرو, برے دن ختم ہونے والے ہیں, برے دن ختم ہونے والے. توحید کی حقانیت اور شرک کی برائی بیان کی گئی ہے. رسول پاک کو حکم ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ کریں, مایوس نہ ہو. المومن حضر ابن زید اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں فرماتے کہ یہ سورت سورہ زمر کے بعد نازل ہوئی. جس طرح آڈر یہاں ہے, نزول کا آڈر بھی یہی ہے کہ اس زمانے کی بات ہے جب ہر طرف مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے جاری تھے, الٹے سیدھے سوالات کیے جا رہے تھے ان سے, انہیں بحث میں الجھایا جاتا, لوگ دین کے حوالے سے وسوسے اور شبہات پیدا کروا دیتے, پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی. امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے عبداللہ ابن عمر بن العاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن العاص تو مشہور صحابی تھے, یہ اس کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ بھی صحابی تھے. عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں قرآن پڑھ رہے تھے, بیت اللہ کے قریب قرآن پڑھ رہے تھے. اتنے میں ایک بڑے بدماش کافر عقبہ ابن ابی معیط, عقبہ ابن ابی معیط وہ آ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی چادر گلے میں ڈال کر اس کو چوک کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چوک کر دیا کہ حضور کی آنکھیں نکل آئیں, اتنا زور دے دیا. اور اتنے میں کہیں سے ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے عقبہ ابن ابی معیط کو ایک مکہ رسید کر دیا. اور وہ اس وقت سورہ المومن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, جو فرعون کو اس کے کزن نے کہہ دیا تھا جب وہ موسیٰ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے, تو اس کے کزن نے کہہ دیا, اس کا نام ہے حسقیل. یہ سورہ مومن کا نام بھی اسی کی وجہ سے المومن رکھا گیا, کیونکہ اللہ کریم نے اس سورت میں اس کو وقال رجل مؤمن من آل فرعون, ایک مومن آدمی نے جو آل فرعون میں سے تھا, اس کا فرسٹ کزن تھا, تو حسقیل جو رجل مومن تھا اس نے فرعون سے کہہ دیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, آپ ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو صرف یہ جرم کر رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. تو دی سیم ورڈ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عقبہ ابن ابی معیط سے کہہ دیے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, آپ ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو صرف یہ جرم کر رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, وہ کسی اور کی ربوبیت کو نہیں مانتا, صرف اللہ کو رب مانتا ہے. روایت امام نسائی نے بھی نقل کی ہے, ابن ابی حاتم نے بھی نقل کی ہے, اور سیرت ابن حشام میں حافظ ابن حشام نے بھی نقل کی ہے. موضوعات سبجیکٹس, حضور کے قتل کی سازشوں کے حوالے سے فرعون کے فرسٹ کزن کی بات, کہ جب موسیٰ کے قتل کی بات ہو رہی تھی تو انہی میں سے ایک آدمی اٹھ گیا اور اس نے رکوانے کی کوشش کی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تو اللہ کریم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انجام دیکھو, جو لوگ پیغمبر کو قتل کروانے کا منصوبہ بناتے ہیں پھر ان کے انجام سے ذرا سبق سیکھیں کہ پھر ان کو کیا ہو جاتا ہے. دوسری بات, مسلمانوں کو حکم ہے کہ خدا کی پناہ مانگتے رہو اور اپنے کام میں لگے رہو. تیسری بات, ان لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا اللہ کریم نے جو اس کو تو جانتے تھے کہ محمد برحق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کچھ اپنی مصلحتوں کی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کی ضمیر آپ کو آواز نہیں دیتی, تو جس بات پہ آپ بہن ہو تو بولتے کیوں نہیں, آپ کو ذرا شرم کرنی چاہیے. فرعون کے فرسٹ کزن کو دیکھو, اس نے کیسے فرعون کو جھنجھوڑا, کیونکہ اس کا ضمیر اندر سے بول رہا تھا کہ موسیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے. پھر سورت میں توحید اور آخرت کے دلائل ہیں. یہ جو توحید اور آخرت سے انکار کر رہے ہیں صرف ضد اور عناد کی وجہ سے, لہذا اللہ کریم نے تنبیہات دے دی کہ ضدی اور عنادی لوگوں کا انجام بڑا برا ہوگا. آمین. چھ سورتیں ہیں یکے بعد دیگرے جس کی ابتدا کی گئی ہے حامیم سے, اسے کہتے ہیں حوامیم سبعہ, سات حوامیم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم, ہر چیز کا ایک سپریم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے سپریم؟ جس طرح آپ پیرنٹ کو کھول دیں تو اس کے اندر سے وہ سپریم نکل آتا ہے, جو کہنے کی چیز ہے کہ ہر چیز کا سپریم ہوتا ہے اور قرآن کی سپریم یہ سات حوامیم ہے. ابن عباس فرماتے ہیں لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم, مغز جسے کہتے ہیں, کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے, قرآن کا مغز یہ حوامیم ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم مقطعات, ایک تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ اصلاح اس کے معنی مراد, کہ دیٹ از مینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بائی دیز مقطعات دیٹ از نوٹ اونلی ٹو اللہ, سبحانہ و تعالیٰ. لیکن علماء کرام تعویل کرتے ہیں اس میں, یہ تفسیر نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ تعویل. حامیم, حامیم حس علی الخیرات, حس کا منع تیزی, سا کے ساتھ, سین نہیں, الف باتا سا, سا کے ساتھ, حس علی الخیرات. اور میم منع عن السیئات, نیکیوں پہ تیزی دینا اور برائیوں سے منع کرنے والا. تنزیل الکتاب, یہی منزل کتاب ہے, نیکیوں پر ترغیب, نیکیوں کی ترغیب دینا, نیکیوں پہ ترغیب دینا, انسپائر کرنا نیکیاں, اور برائیوں سے رکوانے والی. تنزیل الکتاب, تنزیل الکتاب, یہ منزل کتاب, من اللہ, اللہ کی جانب سے, العزیز, وہ اللہ جو غلبے والا ہے, الحلیم, وہ اللہ جو حلم والا ہے, غافر الذنب, وہ بخشنے والا ہے گناہ کا, وقابل التوبہ, قبول کرنے والا ہے توبے کا, شدید العقاب, سخت عذاب دینے والا ہے, ذی الطول, اور بہت بڑی قوت والا ہے, لا الہ نہیں ہے معبود الا ہو مگر یہ اللہ تعالیٰ ہے, الہ المصیر, اور اس اللہ کے جانب آپ نے لوٹ کے جانا ہے. تو دیکھیے, دو صفات ثبوتی اور دو صفات سلبی. غافر الذنب, گناہ بخشنے والا, وقابل التوبہ, توبہ قبول کرنے والا, یہ دو صفات. اور پھر پیچھے کے شدید العقاب, سخت عذاب دینے والا, ضد اور مضبوط تک والا, مضبوط. تو دو باتیں ایک سائڈ کی کر دی کہ اگر آپ آج بھی لوٹ کے آئیں تو اللہ کریم توبہ قبول کرے گا اور گناہ بخش دے گا, گناہ بخش دے, اور نہیں لوٹ کے آؤ گے تو اس کی عذاب اور پکڑ بڑی سخت ہے. تو ایک وقت, اس کو کہتے تبشیر, اس کو کہتے انذار. پہلے والے کہتے تبشیر, بشارت دینا, بشارت دینا, اور پیچھے والے کہتے انذار, وارننگ دینا, ڈرانا. غافر الذنب, جو بخشنے والا ہے گناہ کا, وقابل التوبہ, قبول کرنے والا ہے توبے کا, شدید العقاب, سخت عذاب والا ہے, ضد طول, مضبوط پکڑ والا ہے, لا الہ نہیں ہے معبود اللہ مگر یہ اللہ تعالیٰ ہے, الیہ المصیر, اسی اللہ کے پاس المصیر لوٹ کے جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ, ما یجادل, آرگومنٹس نہیں کرتے, فی آیات اللہ, اللہ کے احکام اور آیات میں, الا الذین کفروا, مگر صرف وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں. اللہ کے آیات اور احکام میں آرگومنٹس کون کرتا ہے؟ کافر. مسلمان کو بھی آرگومنٹ نہیں کرتا ہے. اسے جب پتہ لگ جاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہوتا تو درگاہ سے بڑھائیں سلام کو کریں, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس میں فلسفی کی باتیں نہیں کیا کرتے, وہ عمل کی بات کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عمل کی. آپ وہاں مسئلہ لکھیں کہ شریعت اسلامیہ میں کوئی چیز فرض یا واجب کیوں ہے یا حرام اور مکروہ کیوں ہے؟ ایک چیز فرض ہے یا واجب ہے کیوں؟ ایک چیز حرام ہے یا مکروہ کیوں؟ انسانوں کا ایک کامن سبب ہے اور وہ ہے حکم خداوندی. وہ کیا ہے؟ یعنی چیز فرض ہے کیوں؟ کسی فلسفے کی وجہ سے نہیں, حکم کی وجہ سے. واجب ہے کیوں؟ کسی فلسفے کی وجہ سے نہیں, حکم کی وجہ سے. اور کوئی چیز حرام کیوں ہے؟ کسی فلسفے کی وجہ سے نہیں, گورکھ حرام ہے کیوں؟ اس لیے کہ گند آتا ہے, شاید کوئی دوسرا حیوان اس سے زیادہ گند آنے والا ہے لیکن اتنا مضبوط نہیں, نہیں, حکم کی وجہ سے. بس اللہ نے کہا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, تو سبب کامن ہے, فرض کے لیے یا حرام کے لیے, اور وہ ہے کمان. کیا کمان؟ البتہ حکمتیں ہوتی ہیں ضرور, یہ پیچھے لکھی, حکمتیں ہوتی ہیں ضرور. فقہ میں اور شریعت میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں علت, دوسرے کو کہتے ہیں مصلحت. ایک کو کہتے ہیں علت اور دوسرے کو کہتے ہیں مصلحت. تو شریعت اور فقہ میں مسائل یہ مرتب ہوتے ہیں علت پہ, مصلحت پہ نہیں. علت کہ شریعت اور فقہ کے مسائل مرتب ہوتے ہیں علت کا, مصلحت پہ نہیں. بطور اگزامپل آپ کو انہیں اس سے آپ کلیئر ہو جائیں گے, ہم جب سفر پہ ہوتے ہیں, سفر پہ ہوتے ہیں 48 میل, کتنی میل 48, تو وہاں شریف کا حکم کیا ہے کہ 4 رکعت نماز دو پڑھیں, اثر پڑھیں, صحیح. اب یہ ہے علت کہ شریعت کا حکم ہے, یہ علت, یہ سفر ہے علت کہ شریعت کا حکم ہے جب آپ سفر پہ ہوں گے, صحیح. لیکن مسئلہ اس میں کیا ہے, تاکہ آپ ایک تو سفر میں آدمی کے پاس وقت نہیں ہوتا, دوسرے سفر میں آدمی تھکا ماندہ ہوتا ہے, سفر میں آدمی صدقہ ماندہ ہوتا ہے تو اللہ کریم نے یہ احسان کر دیا. لیکن اب یہ حکم مسئلہ پہ موقوف نہیں کہ اگر کسی سفر میں آپ کو تکاوت ہو تو پھر چال ہی پڑے, کیونکہ علت ہے وہ بنیادی طور پر وہ سفر, کہ وہ قصر کا حکم آئے کس وجہ سے؟ سفر کی وجہ سے, مسئلہ کی وجہ سے نا, مسئلہ تو سیکنڈری. صحیح, تو ایک تو یہ کہ اگر سفر میں تکلیف نہ بھی ہو پھر بھی حکم ہے وہ کہ چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑے, اور دوسری بات آدمی گھر پہ ہو تو اس کی تکلیف اس سے زیادہ ہوگی سفر کے مقابلے میں اس کی تکلیف ہو. فار ایگزامپل وہ بیمار ہے صحیح, سفر کی جو تکلیف ہے وہ اس کے 1% بھی نہیں جو بیماری کی تکلیف ہے فارغ, لیکن اس کے لیے آپ یہ فتوا نہیں دے سکتے کہ وہ بھی چار کے بجائے دو ہی رکعت پڑے. میں اس کو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کڑے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھے پڑھیں, اور بیٹھے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے پڑھیں, اور لیٹے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھیں. صحیح, اشاروں سے ترجمے میں آ گئی کہ شریعت اور فقہ کے مسائل یہ علت پہ موقوف ہوتے ہیں, مصلحت پہ موقوف نہیں ہوتے. ابھی واضح میں آ گئی. جادل فی آیات اللہ, آرگومنٹس نہیں کرتے, ریزنگ نہیں کرتے اللہ کے احکام میں, الا الذین, مگر وہ لوگ, کفرو, جو کفر کر چکے ہیں, فلا یغرورک تقلبهم فی البلاد, فلا یغرورک, تو دھوکے میں نہ ڈالیں آپ کو تقلبهم, ان کی آمد و رفت. تقلب کا معنی آمد و رفت, ان کی سرگرمیاں, ایکٹیویٹیز. تقلب کا اصل معنی ہوگا اصطلاح کیا ایکٹیویٹیز, اکنامیکل یا فائنانشیل ایکٹیویٹیز, کہ اب اگر وہ فائنانشلی مضبوط ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کوئی بڑی محبوبیت کی دلیل دوری ہے کہ وہ تو ہیں میرے دین کے مخالف اور ان کی فائنانشل پوزیشن وہ سٹیبل ہے, تو اٹ مینس کہ دے آر محبوب اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کریم فرماتے ہیں اس خام خیالی میں کہیں نہ پڑھیں. ما یجادل فی آیات اللہ, میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ دنیا ایسی چیز ہے جو اللہ کریم دوست کو بھی دیتا ہے دشمن کو بھی, اور دوست کو بھی نہیں دیتا اور دشمن کو بھی نہیں, لیکن دین ایسی چیز ہے جو اللہ کریم صرف دوست کو دے دیتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے کہ دنیا کو آپ اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ نہ سمجھے, کہ کسی کو مل گیا ہو اللہ کا بڑا پسندیدہ شخص, کیوں؟ اس لیے کہ ملین ڈالر اس کے پاس لاٹری نکلائی, بھائی حرام کی لاٹری. اب حرام کو آپ اللہ کی مہربانی کر دیتے ہیں, پاکستان میں وہاں کے آفیسر جتنے سارے ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں 80 or 90%. صحیح, اور کرپشن کی دولت سے وہ بنگلہ بنا دیتے ہیں, اوپر لکھتے ہیں ہمیں دھاگا میں فوج رکھتی, لکھ دیتے ہیں پرانی آیت کہ حاضر منفق ربی, میرے اللہ کی مہربانی. بھائی تو اللہ کا عذاب ہے, اللہ کی لعنت ہے, اپن سے ہوئے ہیں لعنت کے اندر آپ رہ رہے ہیں, کیونکہ ساری کمائی حرام کی ہے, ہیروئن کی ہے, ڈرگ ٹریفکنگ کی ہے, کرپشن کی ہے, چیٹنگ کی ہے, خیانت کی ہے, فراڈ کی ہے, چوری کی ہے. لکھتے تھے حاضر منفق ربی, دہلی میں ایک رقاصہ تھی اور فاحشہ قسم کی خاتون تھی پرانے زمانے میں, تو وہ گندے کام کرتی تھی اور پیسے کماتی تھی, بعد میں اس نے اس پہ مسجد بنائی. صحیح, تو ایک موری صاحب سے کہہ دیا کہ اس کے لیے خطۂ تاریخ ہونا چاہیے. آپ اکیلے نہیں؟ اچھا اکیلے نہیں آج؟ اچھا تو پھر آپ, میں ترجمہ نہیں کروں گا, آپ ترجمہ وہاں سے پوچھیں. صحیح, تو ایک موری صاحب سے کہہ دیا کہ اس کے لیے خطۂ تاریخ, یعنی شعر میں ایک خطہ ہوتا ہے جس میں کچھ کلمات ہوتے ہیں, تو اس کلمات سے اس کا تاریخ بھی نکلا تھا کہ فلاں تاریخ اس کی تکمیل ہوئی. اس کا اس رقاصے کا نام تھا مکتو. تو مودی صاحب نے بھی بڑے ڈرامائی انداز سے اس کے لیے کتنا تاریخ لکھ لیا کہ بقصد خاص مکتو ساخت مسجد, قصد خاص, بقصد خاص مکتو ساخت مسجد, بمحرابش دخول خاص و حامس. بس میں آگے نہیں کہوں, یہ کہتے ہیں پھر پوچھے ہوں. ما یجادل فی آیات اللہ, آرگومنٹس اور ریزنگ نہیں کرتے, فی آیات اللہ, اللہ کے آیات میں, الذین, وہ لوگ, کفرو, جو کفر کر چکے ہیں, فلا یغرورک تقلبهم فی البلاد, تو دھوکے میں نہ ڈالیں آپ کو تقلبهم, ان کی فائنانشل ایکٹیویٹیز, فی البلاد, شہروں کے اندر, کذبت قبلہم قوم نوح, جٹلا دیا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے, والاحزاب, والاحزاب, اور دیگر گروہوں نے, من بعدہم, والاحزاب, اور دیگر گروہوں نے, من بعدہم, والاحزاب, اور دیگر گروہوں نے, من بعدہم, ان کے بعد. اب یہ دیگر گروہ کون ہے؟ تو آپ پیچھے جائیں سورہ سواد پر, 484 آیت نمبر 11 جندم معاونالک معزوم سارے لشکر جند کا معنی لشکر جندم معاونالک سارے لشکر قیامت کے دن معزوم شکست خوردہ ہوں گے من الاحزاب سار سابقہ امتوں سے کذبت قبلہم قوم نوح جھٹلا دیا تھا ان سے پہلے پیغمبروں کو قوم نوح نے وعادوں و فرعون عاد نے و فرعون ذو الاوتاد اور فرعون نے جو مضبوط حکومت والا تھا و سمود اور قوم سمود نے و قوم لوط قوم لوط نے و اصحاب الایکۃ اور وادی شعیب والوں نے اولئک الاحزاب یہی احزاب ہیں اور یہی گروہ ہیں جن کا میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں. تو یہاں پہ اللہ کریم آج کے سبق میں صرف احزاب کہہ کے بس آگے چلا گیا کیونکہ میں نے کہا کہ ابھی اللہ کریم سمرائز کر رہا ہے جو قرآن بیان کر دیا ہاں تو بھی سمرائز کروا رہا ہے اس کی ایک ایک لفظ کہہ دے گا آپ نے خود ڈھونڈنا ہوگا کہ کیا برا ہے اس کی. ابھی آپ کا امتحان جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ویسے 3 سال گزر گیا کہ تلے پڑ گیا توت والی بات. تو واپس اپنے سبق پڑھو کہ کذبت قبلہم قوم نوح جھٹلا دیا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے والاحزاب اور دیگر احزاب نے من بعد ملک کے بعد وہمت کل امت اور ارادہ کیا تھا ہر ایک امت نے برسول اپنے پیغمبر کے حوالے سے لیاخذوہ کہ وہ اسے قتل کر دے وجادلوا بالباطل اور وہ باطل طریقے سے ان کے ساتھ ریزننگ کرتے رہے لیدحدوا بالحق تاکہ وہ شکست دے سکے اپنے ریزننگ کے ذریعے حق کو فاخذتم تو میں نے پکڑا ان امتوں کو فکیف کان عقاب. اب اللہ کریم فرماتے ٹیسٹ کیسا تھا میرے آپ اللہ کریم فرماتے میں نے ان کو پکڑا تو گراؤنڈ سے پوچھے فکیف کان عقاب مزہ اچھا تھا اس کا یہ سلام کہتے ہیں ہاں بچے کو آدمی تھپڑ دیتا ہے کہتے ہیں مزہ آیا تو اللہ کریم بھی اس طرح کہہ دیتا ہے کہ مزہ آیا ان کو اب پھر اس کو تھپڑ دے تو کہتے مزہ آیا. متعلق کیا فرمان جاری کیا ساری بات وحمد کل امت برسولہم اور ارادہ کیا تھا قصد کیا تھا ہر ایک امت نے برسولہم اپنے پیغمبر کے متعلق لیاخذوہ کہ وہ اسے قتل کر دے وجادلوا بالباطل اور وہ ریزننگ کرتے رہے پیغمبر کے ساتھ باطل طریقے سے لیدحد کیونکہ ریزننگ یا آرگومنٹس اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے مقاصد کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آدمی ہی از میئر آرگومنٹیٹو جسٹ ہی از ڈوئنگ وٹ ہی از ڈوئنگ جسٹ فار نتھنگ اونلی ٹو ہیومیلیٹ یو آپ کو ذلیل کرنے کے لیے کر رہا ہے. ہاں تو اس کے متعلق بخاری کی حدیث ادر وائز تو اسٹوڈنٹ ہمیشہ استاد کے ساتھ ریزنگ لیسنس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ سمجھنا چاہتی ہیں تو سوال کرتے ہیں تو سوال کا کیا مقصد کہ وہ اپنے شیخ کو ذلیل کرے ذرا دوست کہ اپنے شیخ کو ذلیل کرے نہیں وہ اپنے شیخ کو نہیں وہ صرف بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بات سمجھ تو دیٹ از ناٹ پروہیبٹڈ ان شریعہ ریسٹرکٹڈ لیکن کوئی سوال اس لیے کرتا ہے کہ یہ آدمی کو ذلیل کرتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ آرگومنٹس کرتے رہے کہ ان کو ذلیل کرنے اور حدیث بخاری میں آیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابغض الناس یوم القیامت الالد الخصم قیامت کے دن جو قابل نفرت شخص ہے اللہ کی نظر میں وہ آرگومنٹیٹو ہے کہ وہ جس پر نتنگ آرگومنٹس کرتا رہتا ہے کہ میں نہ مانوں وہ ڈرامہ ہوتا ہے پاکستان میں میں نہ مانوں تو میں نہ مانوں والا ہے وجادلوا بالباطل اور وہ آرگومنٹس کرتے رہے اس کے ساتھ بالباطل ناجائز طریقے سے لیدحدوا بالحق تاکہ وہ شکست دے سکے اس کے ذریعے حق کو فاخذتم تو میں نے ان کو پکڑ لیا فکیف کان عقاب تو کیسا مزہ تھا میرے عذاب کا کچھ مزہ آیا ان کو. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور اسی طرح ثابت ہو چکا ہے آپ کے پروردگار کا فیصلہ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کے متعلق جو کافر ہو چکے ہیں کیا فیصلہ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ کہ یہ جہنمی ہیں الذين يحملون الغرش ومن حوله وفرشته يحملون الغرش جو اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ملائکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صافات پہ آپ کو ایک 14 قسموں میں ایک قسم بتا دیا تھا. ابھی اگر میں آپ کا امتحان لوں تو جو عرش والے فرشتے ہیں ان کی ایک خاص ٹائٹل تھی یاد ہے کسی کو حملۃ العرش انہیں کی خاص ٹائٹل ہے, ایک خاص نام میں نے بتا دیا تھا حدیث کے حوالے سے, کروبیین کہتے ہیں انہیں. یاد آئیے, میں تو کا سب کانشیس میں پڑا ہوا تھا لیکن وہ جھگجھوڑ رہا تھا. تو کروبیین کہتے ہیں ان الذين يحملون العرش, وہ فرشتے جو پکڑے ہوئے اٹھائے ہوئے ہیں العرش, اللہ کے عرش کو, ومن حوله, اور وہ جو اس کے اور وہ فرشتے حوله جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں, کیا کرتے ہیں وہ؟ یسبحون بحمد ربهم, وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ. تو اس آیت کا تعلق سورہ زمر کے آیت نمبر 75 سے ہے. یہ آیت نمبر 75 سورہ زمر کا دیکھیں. وترى الملائكة حافين من حول العرش, اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو حافین احاطہ کیے ہوئے, من حول العرش عرش کے ارد گرد, یسبحون بحمد رب. اور یہاں اللہ کریم نے ذرا دوسرے طور میں بات کی کہ وہی کروبین ہے, یسبحون بحمد رب, سورہ الحاقہ 29 پارے میں آیت نمبر 13 واحدتن, جب لو کیا جائے گا ٹرمپٹ میں اور ہارن میں, نفقتن واحدتن سنگل بلو, وحملت الارض والجبال, اور اٹھایا جائے گا زمین کو, والجبال, اور پہاڑوں کو, فدکتا دکتا واحدا, تو اسے جھٹکا دیا جائے گا ایک جھٹکا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَاتِلْ وَاقِعًا, تو اسی دن وَقَاتِلْ وَاقِعًا, وَقَاتِلْ وَاقِعًا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. يَوْمَئِذٍ وَقَاتِلْ وَاقِعًا, جس طرح ہم اردو میں کہہ رہے جو ہونا تھا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَاتِلْ وَاقِعًا, وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ, اور آسمان ریزہ ریزہ ہو گیا. فَيَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ, تو اسی دن بڑا کمزور ہوگا. آج تو بڑا مضبوط ہے, دنیا میں جو کچھ بھی حوادث ہو جائیں آسمان کو کوئی فرق نہیں, لیکن اللہ کریم فرماتے اس دن آسمان سے ضعیف ترین مخلوق اور کوئی ہوگا نہیں, ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے گا. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها, اور فرشتے سارے یہ آسمان کے اطراف اور سائڈز پر ہوں گے. ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية, اور اٹھائیں گے اللہ, اٹھائے رکھیں گے اللہ کے عرش کو اسی دن, ثمانية صفوف من الملائكة, سمانی ست عدد بس سکوت من الملائکہ, سمانی سکوت من الملائکہ, آٹھ پتارے ہوں گی فرشتوں کو جو اللہ کریم کے عرش کو اٹھائے گی. تو واپس اپنے سمجھ کہ الذین یحملون العرش, وہ فرشتے جو اٹھائے رکھتے ہیں اللہ کے عرش کو, ومن حوله, وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں, جو سب یسبحون بحمد ربهم, وہ تسبیح کرتے ہیں بحمد ربهم اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ. تو ایک ہے تسبیح, ایک ہے حمد, ایک ہے تسبیح اور ایک ہے حمد. وہذا یقال تسبیح الملائکہ کما جاء فی حدیث رواہ البخاری عن ابی ہریرہ, کلمتان خفیفتان علی اللسان, ثقیلتان فی المیزان, حبیبتان الی الرحمن, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. فإن کلمت سبحان اللہ یفید الصفات السلبیہ للہ عز و جل, وکلمت الحمد للہ الصفات الثبوتیہ للہ عز و جل. ایک ہوتی ہیں سلبی صفات جو آپ نے اللہ سے نگیٹ کر رہے ہیں, اللہ کھاتا نہیں یہ اللہ کی تعریف ہے, اللہ پیتا نہیں یہ اللہ کی تعریف ہے, لا تاخذی سنۃ ولا نوم, اللہ کو کوئی اونگ اور نیند نہیں آتی, اللہ تھکتا نہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ کوئی بیٹا نہیں رکھتا, اللہ کریم کے ذات کی تقسیم نہیں ہوتی, انڈیویزبل ہے, ڈویژن نہیں ہوتی اللہ کے ذات کی, ٹرینٹی منیٹی کا کوئی قصور, جسے کہتے ہیں صفات السلبیہ. کیا کہتے ہیں؟ نفی والے صفات. اور دوسرے صفات ثبوتیہ, اللہ کریم پیدا کرنے والا ہے, اللہ کریم رب ہے, اللہ کریم مالک ہے, اللہ کریم خیر و شر کا مالک ہے, اللہ کریم خیر و نفع دین, یہ ہے صفات ثبوتیہ, یہ ہے صفات ثبوت. تو سبحان اللہ کہہ کے آپ نیگیشن کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیگیٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ مناسب نہ ہو. اور الحمدللہ کہہ کے آپ اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں سارے صفات کمال. تو انڈیکٹ دا ڈیفینیشن, وی ہیو مینشن ٹائم اینڈ اگین دیٹ اللہ مین عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النفس والظواهر. رأيك تنظر محمد عالم proper noun عالم مين proper noun للذات entity. That is not a concept only, that is an entity. Allah is an entity, existing entity. Lizzar, al-wajib al-wujud, who is sin-saver and forever. Al-wajib al-wujud, sin-saver, forever. Al-mustajmir, li-jami'i sifat al-kamal. He has all the qualities of kamal. Jo Allah ke zaad ke munasib hai, wo sari sifat uske liye sabit hai. Al-munazzah, anil-naqs wa-zawal. He has no any type of defect and something like that. Koi defect nahi Allah ki zaad hai. المنزه عن النقص والزوال. الذين يحملون العرش ومن حوله فرشتے جو اٹھائے ہوئے اللہ کے عرش کو. کروبیین. کیا کروبیین؟ تو کتنے کائنز میں نے بتا دیے تھے فرشتوں کے؟ ہاں 14 14 کائنز آف ملائکہ. سو ون آف دیز 14 کائنز از کروبیین. الذين يحملون العرش ومن حوله اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں. جو سب بحون بحمد ربهم وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ. وهذا ما قالوا حينما قالوا لله عز وجل اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. فرشتوں نے کہہ دیا تھا اللہ کریم سے کہ آپ انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو بلڈ شیڈ کرے گا, انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو فساد برپا کرے گا, ڈس آرڈر کرے گا قدم قدم پہ. اور میرے خیال میں یہ ہمارے متعلق کہہ رہا تھا, کیونکہ آج کی دنیا کے انسانوں کا تو اور کوئی کام ہے ہی نہیں. صحیح, بہت کم ایسے ہوں گے جو تعمیراتی سوچ سکتے ہوں گے, ورنہ یہ فسادی سائڈ پر ہمارا ذہن بہت ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہے. تو انہوں نے کہ بلڈ شیڈ کریں گے, ڈس آرڈر اور فساد سپریڈ کریں گے. ونحن نسبح, ہم تسبیح کرتے ہیں جو سب بحمد, ونحن نسبح بحمد, اور ہم آپ کی حمد کرتے ہیں. سبحان اللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں, اور اس کا نتیجہ وہ نتیجہ تسبیح و تحمید و تقدیس و مقدس حق. اس کا نتیجہ ہے کہ ہم آپ کی قداست اور پاکی بیان کر رہے ہیں, ہم آپ کی قداست اور پاکی بیان کر رہے ہیں. جو سب بحون بحمد ربهم, جو تسبیح کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ. ویؤمنون به, اور ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ذات پر. ویستغفرون للذین آمنوا, اور وہ فرشتے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں مومنوں کے لیے. ویستغفرون الملائکۃ یستغفرون للمؤمنین, فرشتے مومنوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ وہ خدا عندہ ایمان والوں کو بخش دیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ بخشش کے دعا کرتے ہیں. لِلَّذِينَ آمَنُوا, مومنوں کے لیے. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا, اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ او ہمارے رب. وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً, وَسِعْتَ مِنْ أَحَطَّ الْإِحَاطَةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا حَتَّى زَادَتْ عَلَيْهِ رَحْمَتُكَ وَعِلْمُكَ. کہ آپ کی رحمت اور علم اتنی وسیع ہے کہ سارے کائنات کو شامل بھی ہے اور اس سے بھی آگے ہے. یعنی آدمی جب چیز دیتا رہتا ہے تو کبھی ختم ہو جاتا ہے. صحیح, اب اگر میرے پاس آپ $1,000,000 دے دیں اور میں ابھی سے تقسیم شروع کر دوں, صبح تک وہ ختم ہو جائیں گے. صحیح, تو کوئی چیز, لیکن اللہ کی رحمت اور علم ایسی چیز ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. انہ لا ينفد قط لا تنفد رحمته ولا علمه ولأجزا قالت الملائکہ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا ہمارے پروردگار, وسعت کل شیئن رحمتا وعلما, یعنی احط على کل شیئن رحمتا وعلما حتی زاد علیہم رحمتک وعلمک. محمد مفہوم؟ ربنا وسعت کل شیئن رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا, تو خداوندا آپ مغفرت کر دیں ان لوگوں کے لیے. تابوا, جو توبہ کرتے رہتے ہیں. اب انہوں نے توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی, کیونکہ دیٹ از انڈرسٹوڈ. فرشتوں کو یہ بات معلوم, تبھی تو انہوں نے اپنی ریزرویشن وہاں لگا دی تھی کہ وہ جو بلڈ شیڈ کریں گے, فساد کریں گے, کیونکہ انہیں پتہ تھا حیوانی طبیعت کا, کہ ان کی طبیعت میں جو حیوانیت ہے وہ حیوانیت تو حیوانیت ہی کرتا رہے گا بلڈ شیڈ کر, اور حیوانیت کے پیچھے جب عقل بھی لگ جائے تو یا سبحان اللہ, تو ایٹم بم بناتے ہیں. صحیح, اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حیوانیت کے پیچھے کیا ہو گیا, عقل نے اسے پش کر دیا. اب حیوانوں میں بھی حیوانیت ہے لیکن عقل نہیں, وہ ایٹم بم نہیں بنا سکتے. کہ بنا سکتے ہیں ذرا دور سے, اور نہیں روشن اور ناگاساکی پہ ڈال سکتے ہیں, لیکن جس حیوانیت کے پیچھے عقل اسے پش کرے تو وہ تو ایٹم بم بنائے گا اور گرا بھی دے گا, انسانوں کا برابر کر دے گا. تو یہ چیزیں تو ان کی معلوم تھی, تبھی ان کی ریزرویشن تھی. تو اب یہ ان کو پتا تھا جو گناہ کرتے رہیں گے, گناہ کرتے رہیں گے, لیکن اگر وہ توبہ کریں تو اس کو بخش دیں. یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ قبل لذینا, آپ بخش دے ان لوگوں کو تابو جو توبہ کرتے ہیں, وہ تباہ سبیلا کا اور جو فالو کرتے ہیں آپ کے راستے کو, وقہم عذاب الجحیم اور ان کو بچا دے عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے. ربنا او ہمارے رب, وادخلہم جنات عدن, آپ انہیں داخل کر دے ان باغات میں. عدن جو ایور لاسٹنگ اقامہ, نو ایکسپلشن از دیئر, وہاں سے کوئی ایویکویشن نہیں ہے کہ نوٹس مل جائے کہ آپ ابھی چھوڑ دیں, ہم گھر کسی اور کو دے رہے ہیں. صحیح, دیر بی نو اینی ایویکویشن نوٹس ان جنرل, دیئر فور دیٹ از گاڈ ٹائٹل آف جنات عدن, ایور لاسٹنگ اقامہ ول بی دیئر. نو ول نو اینی نوٹس ول کم فرام دی لینڈ لارڈ دیٹ یو شوڈ ایکو ود ان ٹو منتھس. ربنا وادخلہم جنات عدن, داخل کر دیں ان کو اقامت والے باغات میں, اللتی وہ باغات, وعدتم جو آپ نے وعدہ کر دیا ہے ان کے ساتھ, ومن صلح من آبائہم اور ان کے ساتھ جو صالحین تھے ان کے فور فادر سے, وازواجہم ان کے جوڑوں سے, وذریاتہم ان کے اولاد سے, انک انت العزیز الحکیم آپ غلبے والے اور حکمت والے ہیں, وقیم السیئات اور بچا دیں ان کو السیئات عذابوں سے, وہ منطق السیئات, سیئات بمعنی انواع العذاب, وہ منطق السیئات یوم الدین. ان دس آیا اسپیسیفکلی محمد, اسپیسیفکلی ان دس آیا دیٹ از ان دی میننگ. من حوله اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں, یہ ہے والصافات صفا, یہ من حوله, یہ ہے والصافات صفا جنہیں کہتے ہیں اینجلز آف رینکس جو وہاں بس بستا کھڑے رہتے ہیں. تسبحون بحمد ربهم, وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ, ویؤمنون بہ اور ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور استغفار کرتے ہیں, بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں, ربنا اور وہ کہہ دیتے ہیں اور ہمارے پروردگار, وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, وسعت تو وسعت کا معنی ہے کہ چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے, کہ آپ کی رحمت اور علم لوگوں کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے. آپ کی مینس اکنامک سے تو ضرورت ہے, ڈیمانڈ سے کچھ سپلائی, یہاں پہ سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ ہے. بیزی ٹو ٹو ایس, ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا, آپ مغفرت کریں ان لوگوں کے تابوا جو توبہ کر چکے ہیں, واتبعوا سبیلک اور فالو کر چکے ہیں آپ کے راستے کو, وقیم عذاب الجحیم اور بچائے ان کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے. جحیم کا معنی برکتی ہوئی آگ والی جگہ. ربنا و ہمارے رب, وادخلہم انہیں داخل کر دے جنات عدن, اقامت والے باغات میں, اللتی وہ باغات, وعدتم جو آپ وعدہ کر چکے ہیں ان کے ساتھ, وہ من صلح من آبائہم اور آپ وعدہ کر چکے ہیں ان کے ساتھ جو صالح تھے اور نیک تھے ان کے فور فادرز میں سے, وازواجہم اور جو صالح تھے ان کے سپاؤسز میں سے, وہ ذریاتہم اور جو صالح تھے ان کے اولاد میں سے, انک انت العزیز الحکیم, تحقیق آپ العزیز و عزت والے, الحکیم اور حکمت والے ہیں, وقیم السیئات اور بچائے ان کو السیئات. اب سیئات کے دو معنی ہیں, ایک معنی ہے گناہ اور دوسرا معنی ہے انواع العذاب, عذاب کے انواع. سیئات کا معنی, یعنی سیئات کا معنی ہر ایک چیز, ایسی چیز جو آپ کو سیر بنا دے, غمگین بنا دے. تو عذاب بھی آدمی کو غمگین بنا دیتا ہے اور گناہ تو ہے ہی ایسا کہ مسلمان اس کو گناہ کرتے ہوئے کچھ احساس ہونا چاہیے, ایک حدیث لکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ مجھے کیسے پتا لگے گا کہ میں صاحب ایمان ہوں؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب آپ نیکی کا کوئی کام کرے اور آپ کی روح کو خوشی اور اطمینان محسوس ہو, اور آپ کوئی برائی کا کام کریں اور آپ ڈپریشن کے شکار ہو جائیں, تو اٹ مینس کہ یو آر مومن. آپ کی میٹر ہے وہ آپ کو دکھا رہی ہے, تو میٹر جو ہے وہ آپ کو ٹمپریچر دکھا رہی ہے کہ آپ کہاں پہ پہنچے. یہ حدیث دیکھ کے یہ کرائیٹیرین ہے حضور نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی ناجائز کام کرے, گناہ کرے, اللہ کی وائلیشن یا کسی انسان کے حق کو مارے, جھوٹ بولے, خیانت کرے, چیٹنگ کرے, جو بھی ہے وہ شریف میں ناجائز ہے, جو مسلم اصولوں کے خلاف ہے, اور آدمی کو اس کا احساس نہ ہو, اٹ مینس کہ ایمان از ناٹ دیئر. جو کہ کلیمس وہ دعویٰ تو کرتا ہے لیکن ہے نہیں. تو فرمایا کہ جب آپ کی نیکی آپ کو مطمئن اور خوش بنا دے اور آپ کی برائی آپ کو خفا کر دے, تو جیسے بھی آپ کو برائی خفا کرے گی تو پھر ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گی, پھر ضمیر آدمی کو جھنجھوڑتی رہے گی. جھنجھوڑنے والے ضمیر پہ اللہ کریم نے قسم اٹھائی سورہ القیامہ کے اندر کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی اور جھنجھوڑنے والی ضمیر کی. اگر آدمی کو ضمیر جھنجھوڑے کہ میں نے یہ کام ناجائز کر دیا, اللہ کا حکم پامال کر دیا ہے, جب جہاں بھی کیا ہو, جس وقت بھی کیا ہو, ڈزنٹ میٹر, دیر آیا درست آیا, یہ آپ سے اچھی کافی بول رہے ہیں. جلدی دیکھیے اس میں کافی بول رہے ہیں کہ دیر آیا درست آیا, بات دیر سے ہوئی لیکن ٹھیک ہو گئی. تو آدمی نے اگر 20 سال پہلے حرام کیا ہو, آج ہی اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے, اٹ مینس کہ ایمان از کمنگ بیک, لیکن مرتے دم تک اس کو احساس ہی نہ ہو کہ میں نے کوئی ناجائز کیا ہے, سوچ بھی کہ نقطے گل دیا ہے. وہ کہتے ہیں نلکا ہے, نلکا جانتے ہیں, جب آدمی کے اندر ایمان نہ ہو, ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ نلکا ہے. تو میں نے ایک بار اس سے پوچھا کہ نلکے کا معنی حضرت آپ کیا ہے, اس نے کہا اندر سے کھوکھلا ہے, کوئی چیز نہیں, اندر ایمان نہیں بنی, نلکا ہے. شیخ کی اختلاف کہ نلکا ہے, وہ درس میں فرماتے تھے آدمی کو زمین نہ جھنجھوڑے تو نلکا ہے. ویسے یہ اصطلاح بڑی سارا اصطلاح ہے اور بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نلکا ہے. کیوں جو سر اللہ کریم ہمیں سالٹ بنا دے کہ اندر سے ایمان چلا جائے. تقیم السیئات, اور بچائے ان کو السیئات انواع العذاب سے, عذاب انواع العذاب سے. دوسرا وقیم السیئات, اور بچائے رکھے ان کو گناہوں سے کہ وہ گناہ نہ کریں, زیادہ گناہ, ویسے گناہ ہوتے رہتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو گناہ نہ ہو جائے. اونلی پیغمبر اس دیا, یا عقیدے کا مسئلہ آپ لکھیں کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے, وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. پیغمبر سے جو کچھ سرزد ہو جاتا ہے, جو ہماری نظروں میں گناہ معلوم ہوتا ہے, وہ گناہ نہیں, وہ خطا ہوتی ہے. اسے لکھیں کہ وہ ہوتی ہے خطا. مسٹیک از سم تھنگ ایلس اینڈ سن از سم تھنگ ایلس. گناہ کا گناہ ہونا آدمی کو معلوم ہوتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے, پیغمبر ایسا کبھی نہیں کرتا. اگر پیغمبر ایسا کرے تو پھر وہ رول ماڈل نہیں بن سکتا, لیکن چونکہ ہے انسان لہذا خطا کر جاتا ہے, خطا کر جاتا ہے, لیکن اسے خطا کی چوٹ نہیں دی جاتی. آپ لکھیں پیغمبر کو کبھی خطا کی چوٹ نہیں دی جاتی, فوراً انہیں انفارم کیا جاتا ہے یا وارن کیا جاتا ہے, ان نیکسٹ ٹائم یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ, بی ویری الرٹ, چوکنا جسے کہتے ہیں. میں تدال یونان نے کہہ دیا تھا تنبیہ, کہ پیغمبر کو اللہ تنبیہ دے دیتا ہے. کیا رہتا ہے تنبیہ؟ تنبیہ کا معنی کہ آدمی ذرا سویا ہوا ہے اسے ذرا جگایا رکھے. تو ایسے موقع پر پیغمبر کو اللہ کریم کیا کرتا تھا, جگایا رکھتا ہے, جگہ لیتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, نہیں ہونا چاہیے, فیصلہ نہ سیکھے گا, یہ آپ کی خطا ہے. اب ذرا جائیں سورہ توبہ پر, ایک ہی جگہ آپ سے 10 سفر ہے, آیت نمبر 42. اور سارے منافقین. غزوہ تبوک میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل روم کو للکارا اور یو نو کہ روم آف دیٹ ٹائم واز سپر پاور, تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل روم کو للکارا اور کتنی آرمی ارینج کر دی ڈوئنو 30,000, 30,000 لوگ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ تیار ہو گئے, جن کے پاس کچھ سامان تھا تو تھا لیکن ادھر کھجور پک رہا تھا, ادھر کھانے کے لیے زیادہ سامان نہیں تھا, ابھی کھجور پک رہا تھا کھانے, اور سخت گرمی تھی اور سفر بھی بہت دور, سفر بھی بہت دور, آلموسٹ 1200 میل دور, اور عرب کے سہاراؤں میں, اور پھر جنگ بھی کس سے, کسی کمزور قوت سے نہیں, سپر پاور سے, ایسی سپر پاور جس نے پرشین امپائر کا خاتمہ کر دیا تھا اس وقت, اب دوسرے سپر پاور کو ختم کر دیا تھا, ایسے سپر پاور کو چیلنج کرنا, یا سبحان اللہ. کبھی تو منافقین نے کہہ دیا کہ گھر رہا الائی دین, ان لوگوں کو ان کی دین کے تصورات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, یہ ہر کسی سے پنگا لیتے ہیں منافقین, یہ کہتے ہیں ہر کسی سے پنگا لیتے ہیں, ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا, ہم بھی کہتے ہیں لیکن ہمارا بلیف نہیں بنا, کیا بنا ہے ذرا زور سے, ہم جو کہتے ہیں بار بار ہمارا بھی بلیف نہیں بنا, صحیح کوشش میں روم فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا نہیں بنا تو حامی کا کیسے بنے گا, مولوی جو دن رات یہ بات کرتا رہتا ہے اس کا نہیں بنا تو حامی کا, جس دن بھی یہ بلیف بن گیا میں بتنگ وچ آر ٹیکنگ پلیس دیئر ان کشمیر اور چچنیا اور فلسطین, اٹ ول نیور ہیپن, کیونکہ اللہ کے وعدے کبھی جھوٹ نہیں ہوتے. ابھی میں کل جمعہ کے لیے کچھ لکھ رہا تھا تو وہاں پہ تفسیر میں ایک بڑا عجیب نقطہ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر آپ دین کو 100% فالو کریں تو اللہ کریم فرماتے فتح آپ کے قدموں کو چونے گی, یجعل لکم فرقانا, اور فرقان ایسا ایسی فتح اور ایسی وکٹری جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گی, اور فرقانا کا دوسرا معنی کہ یجعل لکم فرقانا, آپ وکٹری کے بعد میں کرائیٹیرین بن جائیں گے کہ بھائی یہ لوگ ہیں جب بیٹل فیلڈ میں آ جاتے ہیں دے آر دا وکٹوریس, اللہ کریم نے فرمایا کہ بس, اور قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ولا تہنوا, یہاں پہ میں نے دو ابھی نقطے لکھ لیے, ایک یہ کہ یہ خبر ہے, دوسرا یہ کہ یہ انشاء ہے, تو خبر ہے, خبر کا معنی یہ کہ آپ کبھی ذلیل نہیں ہوں گے, ولا تحزنوا آپ کو کبھی وریث لاحق نہیں ہوں گی, یہ جو ہمیں وریث کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, اب کیا ہوگا ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, کچھ دیں گا ہاں, کیونکہ وہ جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, پتا ہے وہ میڈیا پر اس نے مذاق اڑایا, میڈیا والوں نے پوچھ لیا ہے حود برات سے کہ یاسر رفات ہی از گوئنگ ٹو گیٹ سپورٹ فرام مسلم ورلڈ اینڈ اریبین ورلڈ, سو اس نے کہا کہ واٹ اریبین ورلڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, نو باڈی انڈیا, اس نے قہقہ لگا لیا, جیسے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے, ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وٹ عرب ورلڈ اینڈ مسلم ورلڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, نو باڈی ول گیو اینی سپورٹ, اور آج کل ایسا جس ٹائم آپ اٹھائیں میرا تو, لیکن مظلوم آدمی کا اور غریب آدمی کا خون کھولے بھی تو کیا کر سکتا ہے, لیکن ڈو نتنگ, وہاں پہ آپ نے دیکھے پیسنجرس ٹائم میں جو فرانس میں جمع ہے سر, ابو یاسر رفات کے تو فیس سے معلوم ہوتا ہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے فاجر آدمی ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا اس کے قوم کے ساتھ, ان کے تو فیس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ تو غصے سے پٹ رہا ہے, صحیح, وہ شیراز بھی کڑا ہے تو وہ بھی اس طرح منہ لٹکائے ہوئے, یہ البرائٹ بھی کڑی ہے, یعنی وہ سرفیس بھی لوگ جو میڈیا کو دے رہی ہے تو وہ بھی خفا کڑی ہے, کوفیہ نان بھی کڑا ہے تو وہ بھی خفا, اور وہ جو اسٹوڈنٹ آدمی ہے وہ وہاں بھی لافنگ کر رہا ہے, وہ بہت بڑا وہ ہنس رہا ہے, اسی فوٹو میں وہ ہنس رہا ہے, اور اس نے کہا کہ یہ سب کچھ یاسر رفات کا کیا درا ہے, میں سیگمنٹ دے دیا ہوں کہ سب کچھ اس کا کیا درا ہے, یاسر یاسر نکل رہے تھے نا, لیکن اس نے انٹرنیشنل انکوائری تو وہ چاہتا ہے, لیکن یہود برات نہیں مانا, اس نے کہا نہیں وی ڈونٹ بلیو ان انٹرنیشنل انکوائری, وی ڈونٹ بلیو ان یو این او, اور یہ یو این او ہے جو ان کو سپورٹ دے رہی ہے, انٹرنیشنل کوری مینس انڈر دی امبریلا آف یونیورسٹی ول ٹیک پلیس. سو جب آدمی کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی بلیو نہیں کرتے انٹرنیشنل انکوائری، دیٹ مینس کہ وی ڈونٹ بلیو ان یو این ان ادر ورڈز یس، لیکن وہ پھر بھی ان کو سپورٹ دے رہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. اللہ کریم نے فرمایا آپ یہ غالب ہوں گے لیکن اونلی ون کنڈیشن از دیئر، اف یو آر ٹرو بلیو ان کم تم مومنین، اف یو آر ٹرو بلیو اگر آپ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس منافقین آتے رہے، کیونکہ اس طرح میں نے ویری بلنٹلی اور بریولی وہ تو یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں جا رہا ہے آپ کے ساتھ، ہونا تو حکومت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بہانے اور ہیلے گرمے شروع کر دیے، میرا تو یہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے کہا چلو جی آپ چھٹی، میرا یہ کام ہے، حضور نے فرمایا چلو آپ کی چھٹی، اس نے کہا میرا یہ عذر ہے، حضور نے کہا چلو آپ کی چھٹی. اللہ کریم نے تنبیہ دے دی، یہ خطا تھی حضور کی، یہ کیا تھی، یہ گناہ نہیں تھا، یہ کیا تھی. آیت نمبر 43 دیکھیں، عفا اللہ عنک، سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 پیج نمبر کیا ہے 195، عفا اللہ عنک لما ذنت لہم، عفا اللہ عنک اللہ کریم آپ کو معاف کر دے، اللہ کریم آپ کو معاف کر دے، لما ذنت لہم آپ نے کیوں ان کو چھٹی دے دی، لما ذنت لہم آپ نے کیوں اجازت دے دی ان کو رہنے کا، حتی آپ نہ دیتے تاکہ یتبین لک الذین صدقوا، کہ کھل کے واضح ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں، وطالب الکاذبین اور آپ معلوم کر لیتے جھوٹوں کو، انہوں نے کہہ دیتے کہ نہیں آپ نے جانا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ تو ویری بگننگ میں ان کے درخواست سائن کرنے شروع کر دی کہ چلو گرانٹیڈ اینڈ لیو گرانٹیڈ اینڈ لیو گرانٹیڈ، یہ آپ نے کیوں کیا؟ اب ذرا انہیں اسکروٹنائز کروا دیتے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے. تو ایسے کہتے تنبیہ، کیا کہتے ہیں تنبیہ، تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ پیغمبر کبھی گناہ نہیں کرتا، پیغمبر کیا کرتا ہے، خطا اس سے ہو جاتی ہے. اگر پیغمبر گناہ کرے صحیح ول نیور بی اے پیغمبر، وہ پھر رول ماڈل نہیں بنے گا. وقیم السیئات، واپس اپنے سبق، وقیم السیئات اور بچائے ان کو السیئات گناہوں سے، تو گناہ تو ہوتے رہیں گے. صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، سو وی آر ان کلوز ٹچ ود اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن جب آپ سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ حرکات ہو جاتی ہیں دنیاوی زندگی میں. حضور پاک نے فرمایا اگر آپ پوری لائف میں ایسا ہونا چاہتے ہیں جب میرے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر تو آپ کی دنیا میں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کروبیاں، کیونکہ انسانی تخلیق میں صرف طاعت مقصود نہیں تھی، یہ ڈیمانڈ ہے اللہ کی کہ آپ طاعت کریں، لیکن وہ گناہ کرتے رہیں گے کیونکہ ریکوائرمنٹس آتی ہے، لیکن ان کے تقاضے ہیں، ان کو روٹی چاہیے، ان کو پانی چاہیے، ان کو کپڑا چاہیے، ان کو گھر چاہیے، ان کو کار چاہیے، ان کو بیوی چاہیے، کو زمین چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے، لیڈرشپ چاہیے. تو جب یہ سارے ریکوائرمنٹس ہیں سم تھنگ رانگ ول ٹیک پلیس، اٹ ول ہیپن، گناہ ہوتے جائیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ گناہ نہ کریں، لو لم تجنبوا فسوف یأتی اللہ بقوم یذنبون ثم یتوبون، پھر اللہ آپ کا خاتمہ کر دے گا، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور گناہ پہ ندامت کا اظہار کریں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان سے گناہ نہیں ہوگا، گناہ ہوگا اس سے، لیکن ندامت کرنا اور توبہ کرنا، اور توبہ کے تصورات میں نے آپ کو بتا دیا. وقیم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ. حضور علیہ السلام کے پاس امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور کے پاس ایک آدمی آیا، تو حضور علیہ السلام سے وہ روتے ہوئے حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اللہ کے نبی انی قبلت امرأتا، میں نے تو ایک پرائے خاتون کا بوسہ لے لیا، میں نے ایک پرائے خاتون کا بوسہ لے لیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر سن لے تو مانگانا، آپ نے ہمارے ساتھ جماعت میں نماز پڑھی؟ تو اس نے کہہ دیا جی ہاں نماز تو پڑھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ کے بعد آدمی نیکی کا کام کرے تو گناہ ایریز ہو جاتے ہیں، ان الحسنات یذہبن، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہم تو یا سبحان اللہ ڈر کے ہمارے مر جاتے ہیں، کیوں ہٹا انسان سے ہوتے رہتے کہ نہیں ہوتے. سورہ ہود، سمجھ میں. ایٹ نمبر 112 سے لینے تھے. یس ایٹ نمبر 112 ایٹ نمبر 235. فاستقم کما امرتا, آپ سیدھے ہو جائیں. فاستقم آپ سیدھے ہو جائیں, اسٹریٹ فارورڈ. استقم کا معنی اسٹریٹ فارورڈ اور ان اپرائٹ پوزیشن. ان اپرائٹ پوزیشن حضور پاک سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی پوزیشن دین میں کیسی ہونی چاہیے؟ اپرائٹ, بالکل سیدھی پوزیشن ہونی چاہیے, کوئی بینٹمنٹ اور ڈینٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے. So آدمی should try to be the status quo, to be straight forward. فاستقم کما امرتا, آپ سیدھے ہو جائیں. کما امرتا, جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تاب ما کا, اور سیدھے ہو جائیں وہ صحابہ. تاب ما کا, جو ایمان لا چکے آپ کے ساتھ. تابا کا معنی ایمان, شرک سے توبہ کر چکے, ایمان لا چکے ہیں. تو اللہ کریم نے جو حکم پیغمبر کو دیا وہ حکم صحابہ کو دے دیا. یہ بات مسئلہ لکھی, یہ مسئلہ عقیدے کا, کہ جو حکم اللہ نے پیغمبر کو دے دیا وہی حکم ان دی سیم آیا اللہ نے کس کو دے دیا؟ صحابہ کو. کیونکہ حضور کے بعد انہوں نے امت کے لیے معیار اور اسٹینڈرڈ بننا تھا, انہوں نے کرائیٹیرین بننا تھا. تو ہم جب شریعت میں فیصلہ کرتے ہیں تو قرآن و سنت کے بعد سیدھے صحابہ کے پاس چلے جاتے ہیں, یا تو سولوشن نہ ہو قرآن میں یا سنت میں, تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ سیدھے صحابہ کے پاس جاتے ہیں. اونلی ون گروپ آف امامیہ دے ریجیکٹ دیم. کیا امامیہ؟ وہ نہیں فالو کرتے, وہ تو بلیو نہیں کرتے ان پہ. حالانکہ شیعہ میں زیدیہ ہیں, زیدیہ زیدی, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر دہلی کا قول نہ ہو تو پھر کسی صحابی کا قول لے لیں. وہ بھی شیعہ ہیں, زیدی زید بن علی کے معتقد ہیں. فاستقم کما امرتا, سیدھے ہو جائیں. کما امرتا, جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تاب ما کا, اور سیدھے ہو جائیں وہ لوگ جو ایمان لا چکے آپ کے اوپر. تو یہ مسئلہ صحابہ والا, ذرا بقرہ میں چلے جائیں, کی مسائل اہم ہیں. ابتدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, آیت نمبر 11. آیت نمبر 11 نہیں, آیت نمبر 13. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے آمِنُوا, ایمان لاؤ. كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جس طرح صحابہ ایمان لا چکے ہیں. یہ منافقین سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کے دل نے مسلمان بننا ہے, آپ کے نگاہ نے مسلمان بننا ہے. دیکھو نہ سر, کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اذا قیل لهم آمنوا, جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ. کما آمن الناس, جس طرح ایمان لا چکے صحابہ. قالوا, تو یہ منافق کہہ دیتے ہیں. انؤمنوا, آیا ایمان لائے. کما آمن السفہاء, یہ تو فولش لوگ ہیں, یہ فول لوگ ہیں. تو ان فولس کی طرح ایمان لائے. تو اللہ کریم کو اتنا غصہ آیا صحابہ کو فول کہتے ہوئے کہ الا بی غیر بی غیر ہلا کا مانا بی گیا الا انہم سرٹنلی تو ہم دو ہو آر سینگ سو ہم مصفا اونلی دے آر تھو. دیکھیے کانٹیکس کو دیکھیں کہ اللہ کریم الفاظ کے استعمال کر بی گیا ان سرٹنلی تو ہم دو ہو آر سینگ دے تو ہم اس سے اونلی دے آر فورش. صحیح ایک دوسری جگہ نمبر 137 بقرہ ہی پیج نمبر ذرا دوست 22. اہل آمنو, اگر لوگ ایمان لائے. بے مسلم آمن تم بھی, اس طرح ایمان جیسے آپ لا چکے ہو صحابہ کرام. یہ خطاب کس سے ہے؟ صحابہ سے. اگر لوگ ایمان لائیں, کس طرح ایمان؟ جس طرح آپ لا چکی ہیں وہ صحابہ کرام. فقد اهتدوا تو یہ لوگ ہدایت پا چکے ہیں. وان تولوا اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا آپ جیسا ایمان نہیں لاتے. فانما هم فی شقاک تو وہ درار میں چلے گئے ہیں. درار جانتے ہیں زمین میں درار پڑ جاتی ہے اور آدمی چلا جاتا ہے زمین اوپر سے بند ہو جاتی ہے. صحیح ہم سب آپ پوچھتے ہیں کہہ سکتے ہیں کا بیڑا غرق ہو گیا. فانما هم فی شقاک صحابہ کا راستہ نہیں دیا ان کا بیڑا غرق ہو گیا. فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله کافی ہو جائے گا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ. وهو السميع العليم اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. سورہ نساء مجھے نکام میں دیں کیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى آیت نمبر 158. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو انمٹی ڈیولپ کرتا ہے رسول کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتا ہے. اب پیغمبر کے ساتھ دشمنی وہ ڈائریکٹ نہیں کرتے تھے اس لیے پیچھے اللہ نے پیغمبر سے دشمنی کا تصور فوراً ذکر کر دیا کہ من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور وہ فالو کرتے ہیں صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ. تو صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ فالو کرنا یہ پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی وجہ کرنا ہے. کبھی ایک حدیث جو بار بار ہم خطبے میں کہہ دیتے ہیں ہر خطبے میں چاہے وہ عید کا خطبہ ہو چاہے وہ جمعہ کا خطبہ جہاں بھی ہو تو خطبے کے دوسرے حصے میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کہ اللہ اللہ فی اصحابی خدا سے ڈریے خدا سے ڈریے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کیجیے. لا تتخذوا من بعدی غرضا آپ انہیں تنقید کے نشانے نہ بنائیے. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ حضرت علی اور معاویہ کا فیصلہ کریں اور آپ حضرت علی اور عائشہ کا فیصلہ کریں اور کیا حق پہنچتا ہے آپ کو کہ آپ ابو سفیان کے متعلق کوئی بات کریں. ایک آدمی جو ایک منٹ کے لیے پیغمبر کے ساتھ بشرط ایمان رہ چکا ہو اور پھر مر گیا ہو وہ ساری دنیا کی اولیاء سے افضل ہے کیونکہ وہ دقیقہ اس کی کوئی قیمت ہے نہیں. وہ منٹ جو رسول کے پاس ایمان کے ساتھ گزرتی ہے اس کی کوئی ویلیو یعنی مینس کیا اس کی کوئی پرائز آپ ادا نہیں کر سکتے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور جو فالو کرتے ہیں مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ. تو قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو مومن کون تھے؟ صحابہ. مومن کون تھے؟ صحابہ. اس لیے سارے مفسرین نے کہہ دیا غیر طریقے صحابہ. صحابہ کے علاوہ کسی اور کا راستہ لے لیتے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى نُوَلِّهِ وی ڈو ٹرن ہم ٹوارڈ وٹ ہی ہیز اڈاپٹیڈ فار تو اس نے اپنے لیے جو کچھ اڈاپٹ کیا ہم اسے اس طرح ٹرن کروا دیتے ہیں حوالے کر دیتے ہیں کہ چلو اس راستے پر جاؤ یہ سیدھے جہنم کو جائے گا. یہ راستہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا تو ان آیات سے پتہ لگ گیا کہ حضور کے صحابہ دے آر کرائیٹیرین وہ معیار ہیں. کیا ہیں معیار؟ تو اب یہی تو مسئلہ ہے یہی مسئلہ ہے. اونلی دو ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو میک صحابہ کرام ایز کفار سو اباؤٹ دیم دا علماء دے آر آف دے آر مسلم دو دے آر بدعاتی. انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں بدعاتی کہتے ہیں. لیکن جو صحابہ کرام کی فالو کرنا تو چھوڑے کافر گردانتے ہیں وہ خود مسلمان بن سکتے ہیں. کوئی تصور نہیں ہو سکتا آپ ابو بکر کو کافر کہیں آپ کے ایمان کی کیا پوزیشن ہوگی برادر سے؟ عمر کو کافر کہیں تو آپ کے ایمان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ لیکن ہم مسلمان جو ہیں ہم سینسیبل کے بجائے ایموشنل زیادہ ہیں. یہ صحیح میں کہہ رہا ہوں برادر سے؟ سینسیبل کے ہم سینسیبل نہیں ہیں ہم کیا ہیں؟ ایموشنل ہیں. اور ہم ریلیجس کے بجائے پولیٹیکل زیادہ ہیں. ہم پالیٹکس کو بنیاد بناتے ہیں ریلیجن کو اس کے پیچھے لگا رہتے ہیں حالانکہ شریعت میں ریلیجن پہلے اور پالیٹکس کے پیچھے لگانا چاہیے. صحیح؟ تو ہم پولیٹیکل بنیادوں پر پھر سوچتے ہیں وہ جی فلاں نے کمال کیا سلمان رشدی کے خلاف جو فتویٰ دے دیا. بھائی کیا ہو گیا اگر کوئی کافر کی دوسرے کافر کے خلاف فتویٰ دے دیتا ہے تو اس کا کیا حیثیت ہو؟ نظر نہ آتی. پہلے تو اس آدمی کو خود دیکھے کہ وہ آدمی خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ محمد نے اپنی مشن کی تکمیل نہیں کی میں نے کروائی. محمد کو جو ساتھی ملے تھے ان سے بہتر مجھے ملے، اور محمد کو جو ساتھی ملے تھے ان سے بہتر مجھے ملے، تبھی تو میں ایران میں انقلاب لے آیا. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ لیکن میں نے کہہ دیا کہ ہم ایموشنل زیادہ ہیں، سینسیبل نہیں. صحیح. اب جب آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے پھر اس کو مولوی کی بات ذہن میں نہیں پڑتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں یہ مولوی کس کام کے، دیکھیے اس نے کتنا بڑا انقلاب بلوار نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا تو کیا ہم اس کو پیغمبر مانیں؟ صحیح. اب لینن نے بہت بڑا انقلاب برپا کیا تو پھر کیا ہم اس کو امام بنا دیں مسجد کا؟ نظر میں آ گئی، بڑا زور سے نظر میں آ گئی. بس یہی چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا ہے. اب لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ہم سینسیبل نہیں، ایموشنل زیادہ ہیں، اور ریلیجس زیادہ نہیں، پولیٹیکل زیادہ ہیں. بس یہی مسئلہ ہے. تبھی تو میں کل گیا عربوں سے لڑ رہا تھا، یہ عرب جو میرے ساتھ بیٹھتی میں ان سے لڑ رہا تھا. میں نے کہا کہ دیکھیے اب آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ عربوں کے اندر میں نے تو انہیں کہہ دیا کہ ہمارے گاؤں کوئی عرب آتا ہے وہ اس کو نماز بھی نہیں آتا، یہ بھی پتہ نہیں تھا مسلمان ہے کہ نہیں، لیکن دو جملے عربی کے کہتے تو ہمارے زیادہ لوگ اس کے ہاتھ چننا شروع کر دیتے، محمد پاک کا بیٹا ہے. صحیح. میں نے کہا کہ ہماری تو اتنی عقیدت ہے. صحیح. اب آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہمارا دل دکھتا ہے، اور پھر مسئلہ بھی القدس کا ہے. لیکن میں نے کہا کہ میں نے کبھی آپ لوگوں کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کشمیر کے متعلق کوئی بات کی. میں صحیح کہتا ہوں آصف صاحب، ذرا زور سے میں صحیح کہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ جب تک آپ لوگوں کی یہ ذہنیت تبدیل نہیں ہوگی آپ کو یہ مار کھانی پڑے گی. میں نے کہا آپ کے 60 لوگ مر گئے مسلمان، ہمارے بھائی تھے، ہماری بہنیں تھیں، ہمارے بچے تھے جو مر گئے، لیکن میں نے کہا کہ ایوری ڈے ان کشمیر مور دین 100 پیپل آر بوٹرنگ کلڈ. تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ آپ یہود کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارا جن سے واسطہ ہے جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں. میں نے کہا وہ تو ان سے بڑے بدترین ہیں، وہ تو ایسے زنجیر قوم ہے کہ اللہ رحم فرمائے اس کو اللہ کریم کسی پر بستہ تک نہ دے، وہ تو انسان کا خون پی دیتے. میں تو انسان تو میں نے کہا کہ جب تک ہم ریجن سے ریلیجن پر نہیں جائیں گے، میں نے کہا یہ جو ریجن ہے نا REGION اس میں کچھ لفظ زیادہ لگانے چاہیے. ہاں کیا کیا آپ کمنٹ کر دیں گے جو صاحب کو کچھ کہلاتے ہیں ریجن کیسے بنے گا کیا ڈالیں گے درمیان میں ایل صرف ایل آئی صحیح. تو میں نے کہا کہ جب تک ایل آئی درمیان میں نہیں ڈالیں گے، میں نے کہا نہ آپ کا مسئلہ ہوگا نہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا، نہ شیشان کا مسئلہ حل ہوگا، نہ کسوا کا ہوگا، نہ افغانستان کا ہوگا، کہیں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم سارے ریجنل بنیادہ پر سوچتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب طالبان ہیں وہاں افغانستان میں، میں کیا سپورٹ دے رہا ہوں؟ جو میرے عزیز ہیں کیا سپورٹ دیتے ہیں؟ میرا دوست وہ میرے عزیز ہیں، پشتون ہیں میرے عزیز. جب تک یہ ٹرینڈ تبدیل نہیں ہوگا کہ میں کیوں سپورٹ دے دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ دین کی بات کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ سپورٹ ہونی چاہیے کہ یہ دین کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے سپورٹ کرنا ہے کس چیز کو؟ دین کو. تو جب تک یہ ٹرینڈ تبدیل نہیں ہوگا اس طرح مرتے رہیں گے، کبھی فلسطین میں اور کبھی کسوا میں اور کبھی افغانستان میں اور کبھی سوڈان میں اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر. اور اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی کافر ہمارے متعلق خیر کا سوچے گا، یہ خیال است ہو محال است ہو، یہ دیوانگی ہے. میر یہ اسادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسے آپ تار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں. ہاں ٹھیک بات ہے. میں نے کہا وہ تو کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے، ہی از ناٹ اے ریلیجس پرسن، وہ کوئی عربی آدمی، وہ کوئی مذہبی آدمی تھوڑا ہے. عرفات وہ کوئی مذہبی آدمی، خوشی مبارک کوئی مذہبی آدمی، ہمارے جو جنرل صاحب ہیں وہ کوئی مذہبی آدمی ہے. جب تک مذہبی آدمی کے آدمیوں کے ہاتھ میں قیادت نہیں آئے گی تبھی تک امت کی وحدت ہوگی. امت کی وحدت تب ہوگی جب سارے امت کی قیادت مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے. اور وہی وہ چیز ہے جس سے مغرب ڈرتی اور پروپیگنڈا کرتی ہے کہ بھائی مذہبیوں کو ایکسائٹ کر دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پالیٹکس کو آپ نے دین کے پیچھے لگا دیا، یا سبحان اللہ، پھر آپ نہیں کنٹرول کر سکیں گے ان لوگوں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن کو پالیٹکس کے تابع بنا دیں. صحیح. تو ریلیجنس کو پالیٹکس کے تابع بنا دے تو پالیٹکس تبدیل ہوتی رہتی ہے. پالیٹکس کوئی سالڈ چیز ہے؟ ذرا دور سے وہ تو صبح شام تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو اس طرح دین کے بھی قبلے تبدیل ہوتے رہیں گے. اس طرح بنتا ہے وہ بھی اس طرح ایج کو لے کے آتا رہے نا. سر ابھی فلسفہ دیں گے آگے سورہ ہود والی آئے کہ فاستقم کما امرت ولا ومن تاب معک فاستقم کما امرتا، آپ سیدھے ہو جائیں، کما امرتا جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے. سورہ ہود والی آئے نکالیے 235. ومن تاب معاک، اور جو ایمان لا چکے ہیں آپ کے محیط میں، ولا تطغوا، اور آپ باؤنڈری کو وائلیٹ نہ کریں. تو یہاں کا معنی باؤنڈریز وائلیٹ کرنا. انہ بما تعملون بصیر، اللہ کریم آپ کے عمل کو واچ کرنے والا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ولا ترکنوا رکنا یرکنوا. اس طرح مجھے دیکھیے، یہ آدمی جو پہلو ذرا نرم کرتے ہیں کسی کو، اس طرح پہلو اللہ کریم نے فرمایا ظالموں کے لیے اپنا پہلو کوئی نرم نہ کرے، کوئی ان کی جانب کوئی ٹینڈینسی نہ ہو. آپ ظالم کی جانب ٹینڈنسی ہو تو جو عذاب اس ظالم کو کر اتنے لے گا وہ آپ کو بھی لے گا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ کوئی میلان نہ دکھائیں ظالموں کے جانب. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ اَدْرْوَائِزْ، آگ آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہوں گے آپ کے لیے اللہ کے علاوہ من اولیاءَ کوئی پروٹیکٹرز. ثم لا تنصرون، پھر آپ کو کوئی ہیلپ نہیں دیا جائے گا. واقم الصلاۃ، اور قائم کیجئے نماز کو. طرفی النہار، دن کے دونوں جانب میں، دن کے دونوں جانب مینز کے نصف اول میں اور نصف آخر میں. تو نصف اول میں صبح اور ظہر کی نماز ہوتی ہے، اور نصف آخر میں عصر اور مغرب کی نماز ہوتی ہے. وزلفا من اللیل، اور رات کے ایک حصے میں نماز ادا کریں عشاء کی نماز. تو یہ پانچوں نمازوں کا تصور ہے. واقم الصلاۃ، اور قائم کیجئے الصلاۃ نماز کو. طرفی النہار، دن کے دونوں جانب میں، نصف اول میں دو نمازیں صبح اور ظہر. طرفی النہار، نصف اول میں صبح اور ظہر، اور نصف اخیر میں عصر اور مغرب. وزلفا من اللیل، اور رات کے ایک حصے میں عشاء. ان الحسنات یذہبن السیئات، تاکیک نیکیاں یذہبن، وہ اریز کر دیتی ہیں، ریموو کر دیتی ہیں السیئات، چھوٹے موٹے گناہوں کو. آپ کے چھوٹے موٹے گناہ اس سے دل جاتے ہیں، آپ کے چھوٹے موٹے گناہ اس سے دل جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، چھوٹے موٹے گناہ نیکیوں سے دل جاتے ہیں. چھوٹے موٹے تو ہر وقت آدمی چاہتا ہے، کبھی کسی کو بری بات کہی، بری بات نہیں سخت بات کہی، یہ بھی گناہ ہے. یہ کبھی کسی کو اس طرح کر صحیح، یہ بھی گناہ ہے، نہیں ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تلق لا لا لا تحقرن من الحسنات شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال عليه الصلاه والسلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کا جو کام کرو تو اسے لائٹ نہ لو، اسے ہلکا نہ سمجھو. نیکی نیکی ہے، نیکی اللہ کریم نیکی کے والیوں کو نہیں دیکھتا، انٹینشن کو دیکھتا ہے. نیکی کے والیوں کو، ویٹ کو، حجم کو نہیں دیکھتا. کس چیز کو دیکھتا ہے؟ انٹینشن کو دیکھتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نیکی جتنی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو ہلکا نہ لو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر آپ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. او السلام علیکم آصف صاحب، کیسے ہو؟ ٹھیک ہے، صحیح. او لالا، مدتوں بعد آپ سے ملاقات ہو گئی، کہاں تھے بھائی آپ؟ فار ایگزامپل، تو یہ بڑی نیکی ہے، صحیح. تو لالا کا یہ، لالا کی یہ طبیعت مجھے پسند ہے کہ لالا جس سے بھی ملتا ہے، صحیح، یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ دانو ایک بھی نہیں دیتا، لیکن اس کو ایسا خوش کر دیتا ہے ملتے ہوئے. سمجھ سمجھ، شاید دل میں جو کچھ بھی ہے. ہاں نہیں، دل میں تو لالا کچھ نہیں ہوتا. لالا کی ایک صفت ہے کہ یہ دل میں نفرت اور بغض نہیں رکھتا، صحیح، لیکن یہ کہ بس جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا. میں یہ اور میں چودھری صاحب لالا، آپ کو یاد ہے 7 تاریخ کو چوری صاحب کی دعوت؟ آپ بھول نہ جائیں، صحیح. اور پتا ہے آپ نہیں تھے، چوری صاحب نے سازش کی. ہاں، اور چوری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بس اس کے بعد تو سجاد کی، لیکن اس کے بعد جو آتا ہے تو لالا کا. واقم الصلاۃ طرفی النہار، اور قائم کی. ویسے کبھی کبھار ہمیں یہاں پہ کچھ انتظام کرنا چاہیے، مہینے میں ایک بار. اور دوسری بات یہ آصف صاحب، اس کے لیے بھی سوچنا ہے بھائی، تو ہم ختم کے قریب جا رہے ہیں، رمضان کے بعد کسی وقت بھی ہوگا انشاءاللہ، تو اس کے لیے کیا فنکشن کریں گے؟ ایک تو ہونا چاہیے، ایک تو یہ کہ کمیونٹی کو کوئی میسج مل جائے کہ بھائی کچھ دین کا کام ہو رہا ہے، تھوڑا بہت ہمیں بھی کچھ پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو کیا خیال ہے کہ ہم اپنے یعنی مینس کنٹریبیوشن کر لیں؟ اور اپنے دوستوں کو بلائیں. یہ اچھی بات ہوگی, صحیح. اور اسی میں آخری دو یا تین صورتوں اسی کی تفسیر ہو جائے گی اور لوگوں کو دعوت بھی دے دی جائے گی. بھائی ہم پھر جب زندہ رہیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ قرآن پڑھیں گے. ہم پھر شروع کر رہے ہیں نعم القراءات والحال والمرتحل, یہ سنت طریقہ جب آدمی قرآن ختم کر جاتا ہے. ایون ختم کے موقع پر ہم بچے کو واپس لے جاتے ہیں الحمد سے شروع کر جاتے ہیں اور اسلامین کے کچھ حصے اس کو پڑھاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ کو یہ ظاہر کروانا ہے کہ خدا بندہ میں آپ کی کتاب سے تکا نہیں دے گی, یہ ختم ہو گیا میں نے پھر شروع کر دیا, صحیح. تو خود بخود اللہ کریم دو قرآنوں کا ثواب لکھ لیتا ہے, حالانکہ اللہ کا منہ یقین تک پڑھا دیتے, صحیح. اس لیے کہ خدا مغفرت رہا بہانہ ہی طلبت, یہ تو پوچھ لیں کہ خدا مغفرت رہا بہانہ ہی طلبت. اب دونوں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں بہانہ اور دوسرا بہانہ, تو پہلے والا جو ہے وہ ایک لفظ ہے بہانہ, صحیح, اور دوسرے والا یہ دو لفظ ہے بہا قیمت نہ نفی, کہ خدا مغفرت رہا بہانہ نہیں طلب ہے. اللہ کریم مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے, بہانہ نہیں طلب ہے, قیمت نہیں ڈھونڈتا. بخشش کی قیمت کون ادا کرے گا؟ ویسے فارسی والے علماء بھی بڑے عجیب جملے کہتے ہیں, صحیح. یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ کوئی نلو پنجو کے اور الو کے پٹے کے جملے نہیں ہوتے, بہت بڑے علماء کے جملے ہوتے ہیں. یہ کسی بڑے فارسی زبان کے عالم کا اللہ اس کو جزائے خیر دے رہے, کہ خدا مغفرت رہا بہانہ ہی طلبت. بہا تو تھوڑا سا جگہ چھوڑ دے, نام ہی طلبت. حسنات یذہبن السیئات, تاکہ ایک حسناتوں میں کیا یذہبن السیئات, وہ چھوٹے موٹے گناہوں کو دل دو لیتی ہے, چھوٹے موٹے گناہوں دو لیتی ہے. ایک دوسری جگہ آپ جائیں سورہ نساء آئے گی آیت نمبر 31, 29 سے لیں تاکہ پتا لگ جائے کہ اللہ کیا کچھ کہنا چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل آپ نے کہیے ایک دوسرے کے مال اپنے درمیان بالباطل ناجائز طریقے سے. کسی طریقے سے ناجائز تو شریعت اسلامیہ میں, شریعت اسلامیہ کے اکنامکس کی خصوصیات ہیں کچھ, تو ایک خصوصیت اس کی ہے مساوات فی المعیشہ. شریعت اسلامیہ میں اکنامکس کی خصوصیات, یعنی شریعت کے اقتصادی نظام کے یا معاشی نظام کی کچھ خصوصیات, ایک مساوات فی المعیشہ, یعنی ضروریات میں سارے انسان برابر کے مستحق ہیں, کسی انسان کو بھوکا نہیں رہنا, کسی انسان کو پیاسا نہیں رہنا, کسی انسان کو ننگا نہیں رہنا, کسی انسان کو بغیر سائے کے نہیں رہنا. شریعت میں فٹ پاتھ پر سونے کا کوئی تصور نہیں, ضروریات کیا ہے؟ ضروریات, اور ضروریات کی ایک لسٹ دی ہے حافظ ابن حزم نے المحلہ میں, المحلہ اس کی کتاب ہے. حافظ ابن حزم بہت بڑے عالم ہیں, محدث ہیں بہت بڑے, ہمارے امام کو تو کبھی کبھار کنڈم کر جاتے ہیں, ہم وہاں اس پہ رد کر دیتے ہیں کہ حافظ ابن حزم نے جو بات کی ہے غلط, وہ ہمارے امام کے مفہوم کو نہیں سمجھا اس لیے اس نے تنقید کی, لیکن ہے وہ بہت بڑے عالم. محلہ بہت بڑی کتاب لکھی ہے, چار جلدوں میں ہے, تو اس میں لکھا ہے کہ ریاست اسلامی میں ہر انڈیویجول کے کچھ حقوق ہیں. تو نمبر ایک جو بھٹو صاحب کہہ رہے تھے, لیکن وہ ان ادر سینس, روٹی کپڑا اور مکان. تو روٹی کپڑا مکان یہ ہر بندے کا استحقاق ہے شریعت اسلامیہ میں, اور یہ تین حق نہیں ہیں, یہ بیت وقت ایک ہی حق ہے. اور دوسری چیز حفظان صحت, کہ اگر بیمار ہو تو اسے ایڑیا رگڑ رگڑ کے نہیں مرنا, کہ انشورنس نہیں ہے. تیسری چیز افادت العلم, افادت العلم یعنی تعلیم کے مواقع پرووائڈ کرنا, کیونکہ آپ اپنے سٹیزن کو ایجوکیٹ نہیں کروائیں گے ہاں تو اسٹیٹ کو کیسے مینٹین کروائیں گے؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی نہیں. چوتھی چیز روزگار کے مواقع, کہ بے روزگاری ہو تو پھر سندھ کے گریجویٹ نوجوان بندوق اٹھا کر جنگلوں میں رہائش اور بسیرا کریں گے, اور ہائی وے پر کوئی بھی گاڑی اچھی نہیں گزر سکی سمجھ رہی. روزگار کے مواقع. اور پانچویں چیز, جب تک روزگار نہ ہو تو گزارا الاؤنس. اور چھٹی چیز, ٹرانسپورٹیشن کے مواقع, بلڈنگ اینڈ بریجز, ٹو بی ان ٹچ ود ایچ ادر. اس لیے کہ انسان سوشل ہے, وہ ان آئسولیشن تو نہیں رہ سکتا. طارق آپ ان آئسولیشن رہ سکتے ہیں, مر جاؤ گے. تبھی تو سالٹری کنفائنمنٹ وہ دنیا کے سارے مہذب قوانین میں جرم ہے. ٹھیک ہے, قید تنہائی کسی بھی قانون میں جائز نہیں. اس لیے کہ انسان تو مجنون ہو جاتا ہے. اگر آپ مجھے دو دن بھی بند رکھے کسی کمرے میں, کسی میں نے ملوں 50% میرا دماغ چلا جائے گا. انسان کی نیچر ہے, بس سوشیالوجی چل رہا ہے. اور ساتویں چیز کیا تھی؟ ساتویں چیز, شادی کا بندوبست کروانا تاکہ برائیاں نہ پہنے, کیونکہ دیٹس اے نیچرل ریکوائرمنٹ. نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. ہاں اب دیکھیے لالا, ابھی تک دل کے جوان ہیں, 70 سالہ جوان. لالا کہتے ہیں کہ بھوکا تو ہم رہ سکتے ہیں لیکن بغیر شادی کے گزارا کرنا, یہ اسے کہتے ہیں مساوات فی المعیشت. دوسری چیز, دوسری خصوصیت اسلامی اقتصاد کی, درجات اقتصادیہ. درجات اقتصادیہ اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو مختلف پیدا کر دیا ہے, ان کے سورسز بھی مختلف ہیں. اور میں نے مینز بتا دیے تھے تین, کیا سورہ زخرف کے اندر بار بار, ایک بار نہیں کم از کم مجھے 11 بار یاد ہے کہ اس آیت پہ میں آپ کو 11 بار لے جا سکتا ہوں. نحن قسمنا بینہم معیشتا فی الحیات الدنیا. دماغی صلاحیت نمبر ایک, بدنی قوت نمبر دو, مادی وسائل نمبر تین. اسی پر ڈپینڈ کرتی ہے ساری زندگی. کچھ کہتے ہیں کس چیز پر؟ دماغی صلاحیت پر. کچھ کہتے ہیں کس پر؟ بدنی قوت پر. اور کچھ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کا سماج. اسٹاک لے لیا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ لے لیا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, شیئرس. تو تین ہی چیزیں ہیں, مادی وسائل. آپ کی زمین جو وہاں ہے, آپ جو میرا نام کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک مجھے بات نہیں کیجیے. لیکن مادی وسائل تو چوری سے ہمیں ویسے بھی واپس نہیں جانا, یا مجھے دینا یا لالا کو, کسی ایک کو دینا ہے. تو یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت, ایکسپلائٹیشن کی حرمت. ایکسپلائٹیشن کی حرمت, کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا, یوٹیلائز نہیں کرنا, کہ اس کو کچھ نہ ملے آپ سب کچھ کہتے رہے. تو یہی عذاب. نہیں, آدمی کبھی کبھار لوگوں کو یوز کرتا ہے اپنے مفادات کے لیے. چلو فار ایگزامپل, ہمارے ہاں ہمارے کچھ خان ہوتے ہیں, وہ کسانوں کو اس طرح یوز کرتے ہیں. اور آپ کے ہاں ربنا مت تنسنتے نے وہ کہہ دیں گے, او ہمارے پروردگار مت تنسنتے نے آپ نے ہمیں مروایا دو بار, یعنی مرا رکھا دو بار. ایک بار وہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, دوسری بار وہ جب زندگی کے بعد ہماری موت آئی. ربنا امت تنسنتے نے واہ یہ تنسنتے نے اور آپ نے ہمیں زندہ کروایا دو بار. فاترفنا بذنوبنا ہمیں ایڈمٹ کرتے ہیں اپنے گناہ, فہل الی خروج من سبیل, نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ فہل الی خروج من سبیل, ہمیں ایڈمٹ کرتے ہیں تو نکلنے کا کوئی راستہ ہے. اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مروائے رکھا دو بار اور ہمیں زندہ کیا؟ انہی الا حیات الدنیا, اور ایک کفار کہتے ہیں انہی الا حیات الدنیا, جس زندگی کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے. پیغمبر جس زندگی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہوگی, تو انہی الا حیات الدنیا, یہ زندگی, یہی زندگی جو ہمیں ملی گئی ہے, یہ مرنے کے بعد مل گئی ہے. مرنے کے بعد انہیں سینس کہ ہم نہیں تھے تو مرے ہوئے تھے, تو یہ زندگی اللہ نے مرنے کے بعد دے دی. اب یہ آدمی کنفیوز ہے, یہ بڑے حرامی لوگ تھے, انہوں نے کہا محمد کنفیوز ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہتے دوسرے مور نے مرنے کے بعد آپ کو زندگی ملے گی. اللہ نے شاید اس کو بات کہی ہوگی مرنے کے بعد زندگی, وہ تو ہمیں مل چکی ہے. ما نحن بمبعوثین, اور ہمیں قتل دوسرے موت کے بعد کوئی زندگی نہیں دی جائے گی. سورہ ما یا الا حیات الدنیا, اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہ زندگی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ, انہیا الا حیات الدنیا, یہ ہماری یہ ماہیا نہیں ہے, الا حیات الدنیا, مگر یہ ہمارے زندگی ہے دنیا والی, یہ ہماری زندگی ہے دنیا والی. نموت و نحیا, ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے, تو یہ اہل تناسخ تھے, یہ دوسرے عقیدے والے تھے, یہ ری انکارنیشن والے تھے, یہ ری انکارنیشن والے تھے کہ جو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد زندگی, ان شیپ آف ری انکارنیشن, ہماری روح کسی دوسری باڈی میں داخل ہو جائے, کسی کتے میں یا بلی میں, جس طرح ہے تناسخ کا عقیدہ ہندوؤں کا. میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا کہ نہیں یار, یہ طارق کہتا ہے کہ نہیں, اس لیے کہ آپ کے کٹے ہو گئے ہیں, کٹے کا مسئلہ یاد ہے آپ کو, یہ سارے لطیفے آپ کو یاد کرنے ہوں گے, ادروائز تفسیر ذہن میں نہیں آئے گی. تو اور تناسخ والا مسئلہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے ری انکارنیشن کا, کہ روح نکل جاتی ہے. اچھا, اگر آدمی کے اعمال اچھے ہوں پہلی والی زندگی میں, تو دوسرے والی زندگی میں اس کی روح کسی اچھی بدن میں داخل ہو جاتی ہے, اگر بری ہے تو کسی دوسرے, یا ان ادر سینس, جس چیز سے محبت ہے اسی میں داخل ہو جاتی ہے. تو کتوں سے محبت ہے تو کتوں میں, اور بلیوں سے محبت ہے تو بلیوں میں, تو اس کی والدہ مر گئی, بڑے افسر صاحب تھے, اور اس کی والدہ, اس کو کتوں سے بڑی محبت تھی, یہ والدہ کو بڑا پیار کرتا تھا, تو یہ دفتر سے فارغ ہو کے, یہ قصاب نہیں ہوتے وہ جو سلاٹر کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بچر, قصائی, تو وہ قصائیوں کے وہ تختوں کے نیچے یہ کتیوں متیوں سے بیٹھ کے باتیں ماتیں شروع کر دیتا کہ پتہ نہیں میرے ماں کی روح کس کتیا میں چھٹی ہو جاتے ہیں, اس میں داخل ہو گئی ہوگی تاکہ میں اسے ذرا پیار کر دوں. تو ایک چھوٹی کتیا کی بچی وہ اس کے پیچھے روانہ ہو گئی اس نے ایک بار, تاکہ وہ شور ہو جائے کہ واقعی وہی ہے, یا ویسے روٹین میں روانہ ہو گئی, اس نے دتکارا, وہ تھوڑے پیچھے ہو گئی لیکن پھر روانہ ہو گئی اس کے پیچھے دوسری بار, جب تیسری بار بھی روانہ ہوئی تو اس نے اٹھا دیا, بوسے لے لیے کہ اما جی میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا, صحیح لے آیا گھر, اور بیوی سے کہہ دیا, شیخ مرحوم نے یہ واقعہ سنایا کہ بیوی سے کہہ دیا, لطیفہ تھا, کہ بیوی سے کہہ دیا کہ یہ اما جی ہے, اس اما جی کی روح اس کے اندر داخل ہو چکی ہے, تو آپ نے اس کے لیے کوئی بستر کا انتظام, اچھے کھانے کا, وہ بھی خوب کھلاتی پلاتی, مہینے دو مہینے میں بڑی فربا ہو گئی, کہیں باہر نکلی تھی کتا ساتھ آیا, صحیح. اب اس کی بیوی نے اس کے لیے دوسرے بستر بچایا, اس کو وہاں رکھ دیا, اور کوئی چوری موری اس کے لیے گھی دودھ کی ڈال دی. جب افسر صاحب دفتر سے آئے اور دروازے میں داخل ہوئے تو بیوی نے دوڑ کے آ کے کہہ دیا, مبارک ہو مبارک, اما جی آج باہر چلی گئی تھی, ابا جی کو ساتھ لے آئی. یہ تناسخ کا عقیدہ ری انکارنیشن. قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا, ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں, وما يهلكنا الا الدار, اور ہمیں نہیں مرواتے الا الدار مگر زمانہ. کیا زمانہ؟ اللہ کے موت اور حیات سے کوئی تعلق نہیں, یہ ری انکارنیشن والے اللہ پہ بلیف ہی نہیں کرتے تھے. ری انکارنیشن والے یہ اللہ, وہ کہتے تھے آٹوڈائنمک سسٹم ہے. کیا ہے؟ آٹو ڈائنمک سسٹم ہے, خود حرکی نظام جسے کہتے ہیں, آٹومیٹک جو چل رہا ہو, جس کو کسی پشنگ کی ضرورت ہو. حالانکہ کوئی چیز آٹومیٹک ہوتی ہی نہیں, یہ آٹومیٹک ہوتی ہے. ہاں, آپ کی کار جو آٹومیٹک ہے وہاں بھی آپ نے کچھ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے, یا کم از کم ریموٹ کو دبانا ہوتا ہے, سب موٹر شوڈ بھی دیا, صحیح. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آٹومیٹک ان سینس کہ نتھنگ از بیہائنڈ اینڈ ایوری تھنگ از گوئنگ آن, لیکن وہ کہتے ہیں دنیا کا نظام یہ آٹومیٹک چل رہا ہے. رینکارنیشن, تو انہوں نے کہا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر, ایتھیسٹ تھے, رینکارنیشن پہ بلیو کرتے تھے اور طے کیا, ایتھیسٹ پہ, اے ٹی ایچ ای آئی ایس ٹی, دہریا جسے کہتے ہیں, تو وما یہلکنا الا الدہر, دہریا کا لفظ یہاں سے محفوظ ہے. وما لہم بذالک من علم, وہ آپ کے عزیز تھے, آپ جن کے پاس رہے, ما لهم بذلك من علم اور نہیں ہے ان کے لیے اسے پر کوئی بھی دلیل. انہم الا یظنون وہ اپنے تخمینے لگاتے رہے. میئر امیجینیشن. انہم الا یظنون مینس اللہ کریم فرماتے دے اونلی امیجن. انہوں تصورات کی دنیا میں رہتے ہیں, حقائق کی دنیا میں نہیں نکل آتے, وہ واقعات کی دنیا میں نہیں. وہ علامہ نے کہہ دیا کہ تیرے نظر میں ہے, تیری نگاہوں میں ہے معجزات کی دنیا اور میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا. تیری نگاہ میں ہے, آدمی جب بے عمل ہو جاتا ہے وہ معجزات کے انتظار میں رہتا ہے, جس طرح ہم ہیں, ہم معجزات کے انتظار میں ہے. القدس ایک معجزہ ہوگا تو آزاد ہو جائے گا, کشمیر ایک معجزہ, جبریل امین آ جائے گا تو آزاد ہو جائے گا, کبھی ایسا نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں بے عملی کا درس, کہ تیرے نگاہوں میں ہے معجزات کی دنیا اور میرے نگاہ میں ہے حادثات کی. یہ حادثات کی دنیا ہی واقعات ہی ہے, حادثات کی دنیا. Things are taking place, it happens. میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا, تخیلات کی دنیا عجیب ہے, لیکن تخیلات کی دنیا عجیب ہے, لیکن عجیب تر ہے اس سے ممکنات کی دنیا. کہ پاسبلٹی کی جو ہر چیز کی پاسبلٹی ہے, ورلڈ از فل آف پاسبلٹی, تو عجیب تر ہے اس سے ممکنات کی دنیا. یہ تھے تخیلاتی لوگ, اس لیے اللہ کریم نے بھی کہہ دیا کیا, ایک ہوتا ہے آئیڈیالسٹک, ایک ہوتا ہے آئیڈیالسٹک اور دوسرا ہوتا ہے ریئلسٹک. ایک ہوتا ہے آئیڈیالسٹک, دوسرا ہوتا ہے ریئلسٹک. آئیڈیالسٹک وہ صرف امیجن کرتا رہتا ہے, تصورات کی دنیا میں رہتا ہے, صحیح. اور دوسرا ہوتا ہے ریئلسٹک, اس کا اپروچ وہ ریئل ہوتا ہے. یا ان ادر ورڈز دوسرا اس کا اپوننٹ جو ہے, ایک ہوتا ہے آئیڈیالسٹک. یہ آپ نے جدلی فلسفے نہیں پڑھے, ناصر سے کہتا ہوں, آپ نے جدلیات کے فلسفے نہیں پڑھے تو آپ کیا کرتے تھے وہاں ماسکو میں بیٹھ کے؟ میں آپ کو جدلیات کے فلسفے پڑھاؤں. تو ایک ہوتا ہے آئیڈیالسٹک اور دوسرا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں پریکٹیکل. آئیڈیالسٹک ہوتا ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا, وہ صرف بس تھیوری سپیڈ, ڈارون کی طرح تھیوری پر بلڈنگ بنا دیتا ہے. ڈارون کی بھی تھیوری, وہ بھی آئیڈیالسٹک تھا, ہی واز ناٹ اے پریکٹیکل پرسن, ہی واز ناٹ اے پریکٹیکل. تبھی تو ایک سائنسدان نے کہہ دیا کہ میں مجھے پتا نہیں کہ وہ کیسی دنیا میں رہتے تھے, لوگوں نے اسے اسٹون ٹو ڈیتھ کیوں نہیں کروایا, کیسا احمقانہ تصور دے دیا اس نے. ایولوشنری تھیوری, ایولوشنری تھیوری, اور ہم بلیو کرتے ہیں اس پر, سائنس کی دنیا ساری اس پہ. بھائی خدا کے بندے, اس نے اس ایولوشنری تھیوری کس حد تک پریکٹیکل کروا دیا؟ نہیں, دیٹ واز اونلی امیجینیشن. ان هؤلاء ليقولون تحقیق ہی لوگ تو کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولى, کہ وہ موت جس کے بعد ہمیں زندگی کی نوید سنائی جاتی ہے, جس کے بعد ہمیں زندگی کی بات کی جاتی ہے کہ موت کے بعد زندگی ملے گی, تو وہ موت الا موتتنا الاولى, وہ پہلی والی موت جو پیدا ہونے سے پہلے گزر چکی ہے. ان ہی الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین, اور ہم کبھی بھی دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. فاتو بآبا, اگر یہ سچ ہے تو فاتو بآبائنا, پھر یہ آدمی لے آئے ہمارے فور فادرز کو. ابھی تک تو ان کو نہیں اٹھائے, تو ابھی تک کیوں زندہ نہیں ہوئے؟ تو اٹ مینس کہ دس پرسن از کنفیوزڈ, کہ ہمارے باپ دادوں پر تو سینکڑوں سال گزر گئے, ابھی تک کوئی بھی زندہ نہیں ہوا. تو یہ جو موت کے بعد زندگی کی بات کرتا ہے, وہی موت ہے جو پیدا ہونے سے پہلے ہمارے اوپر گزر چکی ہے. اگر دوسری موت ہے تو دوسری موت ہمارے آبا اور اجداد پہ آئی, تو وہ ابھی تک زندہ کیوں نہیں ہوئے, ابھی تک زندہ کیوں نہیں ہوئے؟ اور آگے جائیں آیت نمبر 56 پر, اسی صورت میں اس کا اس سے تعلق نہیں, بس صرف الفاظ ہیں. تو آپس واپس جائیں سبق پہ, کہ تصور تو واضح ہو گیا. قالوا ربنا متنا اثنتین, وہ کہیں گے وہ ہمارے پروردگار, امتنا اثنتین, آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ موت بھی دوتے, واحیتنا اثنتین, اور زندگیاں بھی دوتی. ہم پیغمبر کی بات کو غلط جامہ پہنا رہے تھے, ہم پیغمبر کی بات کی غلط تعویل کر رہے تھے. پیغمبر ٹھیک تھے, ہم اپنی تعویل میں غلط تھے. یہ ہوتی ہے ایڈمیشن. کیا ہوتا ہے ایڈمیشن؟ بلکہ ایڈمیشن بھی نہیں, کنفیشن. یہ ہوتا ہے کنفیشن. تو وہ کنفیس کریں گے, وہ کنفیس. ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, طارق, یہ دوسرا سنیں, ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور نماز کے بعد وہ کہہ رہا تھا خداوندہ میں نے فلا گناہ کیا ہے, فلا گناہ کیا, مجھے معاف کر دیں فلا گناہ. ایک آدمی اس کو سن رہا تھا کہ وہ لسٹ لگا رہا ہے گناہوں کا کہ وہ گناہ کیا ہے وہ گناہ کیا ہے. وہ دوڑ کے اس کے پاس آیا, اس کو تبکی دی کہ بدبخت کیوں اقرار کر رہے ہو, مکر جا اور میں بیڑا غرق کر دے گا. یہ لوگ مکریں گے نہیں, وہاں کہیں گے ہاں ہم مانتے ہیں. سورہ بقرہ پہ ذرا جائیں, آیت نمبر 28, پیج نمبر 6. کیف تکفرون باللہ, آپ کیسے انکار کرتے ہیں اللہ تعالی کی, کیوں انکار کرتے ہیں اللہ کی قدرت کی انکار کرتے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, آپ مرے ہوئے تھے. مرے ہوئے مینز جب آپ پیدا نہیں تھے تو مرے ہوئے تھے, وہ موت کی ایک پوزیشن ہوتی ہے. فاحیاکم, اللہ کریم نے آپ کو زندہ کر دیا, پیدا کیا. ثم یمیتکم, پھر اللہ کریم آپ کو مروائے گا. ثم یحییکم, اور پھر زندہ کروائے گا. اور ثم الیہ ترجعون, پھر اللہ کے ہاں لوٹائے جاؤ گے. تو یہی بات تھی جو اللہ اتنی وضاحت سے کہہ رہا تھا, لیکن وہ لوگ غلط تعبیر کرواتے رہے کہ محمد کنفیوز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ موت کے بعد زندگی کی بات کرتے ہیں تو وہ موت مراد ہے جو ہم پہ گزر چکا ہے اور ہمیں زندگی مل چکی ہے. یہ دوسری موت, everything is gone, nothing will happen once again, no life is there. لیکن اب قیامت میں جب ان کو مشاہدہ ہو جائے گا تو اقرار کر جائیں گے, لیکن اب پچھتاؤ گے کیا, چڑیاں چگ گئی کھیت, اب یہ کسی کام کا نہیں. قالوا ربنا مدن اسنتین, آپ نے مروایا ہم کو اسنتین دو بار. واحیتن اسنتین, اور آپ نے زندہ کر دیا ہمیں دو بار. فاعترفنا بذنوبنا, تو ہم اقرار کرتے ہیں کنفیشن کرتے ہیں اپنے گناہوں کے. فہل الی خروج من سبیل, آیا ہے نکلنے کے لیے کوئی راستہ؟ اللہ کریم کہے گا نو, کوئی راستہ نہیں نکلنے کا, اب تو یہاں رہو گے. علیکم بانہم اذا دعی اللہ وحدہ, یہ آج کی حسرتیں اور یہ بے فائدہ اقرار, آج کی حسرتیں اور یہ بے فائدہ اقرار کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کنفیشن کر رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں دے رہا. کیوں؟ بانہ اذا دعی اللہ وحدہ, کہ بات یہ تھی کہ جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے, اذا دعی اللہ وحدہ, جب یہ بات کی جاتی, اذا دعی اللہ وحدہ, جب ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا کفرتم, تو آپ انکار کر دیتے. آپ کو برا لگتا, کفرتم کا معنی آپ کو یہ بات بری لگتی تھی کہ یہ وہابی ہے, یہ کیا ہے, یہ وہابی ہے, یہ کیا ہے, یہ وہابی. اور شبلی الدین صاحب نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے, شبلی الدین کو جانتے ہیں, تو اس نے اپنی کتاب میں توبہ میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک بار ہندوستان میں ایک جگہ لوگ مسجد کو غسلتے رہے تھے, دیواروں کو اور فلاں کو اور فلاں کو فلاں کو. تو میں نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, مسجد کو غسل دے رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ کل ہمیں پتا نہیں تھا, ان کے نانا صاحب تھے آصف صاحب کے, شیخ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, محتمی دارالعلوم دیوبند, کہ کل دارالعلوم دیوبند کے محتمی کبیر, سارا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. حکم کا معنی اختیار, فالحکم للہ, سارا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. الغلی, جو بڑے مرتبے والا ہے. الکبیر, اور اس کی ذات بڑی ہے. هو الذی, یہ توت والی بات, هو الذی, اللہ وہ ذات ہے. یریکم آیاتہ, جو دکھا دیتا ہے آپ کو اپنی نشانیاں. وینزل لکم من السماء رزقا, اور نازل کر دیتا ہے آپ لوگوں کے لیے. من السماء, آسمان کی جانب سے, تقدیر کے حوالے سے. اور من السماء, بادلوں کی جانب سے, بارش کے حوالے سے. رزقاً, رزق کا سبب. وما يتذكر, اور بات کو سمجھتا نہیں. الا من ينيب, مگر وہ جو رجوع کرتا ہے اللہ کی جانب. فدع اللہ, آپ پکارو اللہ تعالیٰ کو. مخلصین لہ الدین, اس حالت میں کہ آپ خالص کرنے والے ہوں اللہ کے لیے دین کا. بعینی وہی بات جو زمر میں اللہ نے تین بار کہہ دی. کتنی بار کہہ دی؟ تین بار. تو اس کی تکرار ہے کہ فدع اللہ, پکارو اللہ تعالیٰ کو. مخلصین لہ الدین, اس حالت میں کہ آپ خالص کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے دین کا. تو دین کا خالص کرنا, ہاں, کہ آپ شرک, فی العبادہ نہ کریں، آپ شرک فی الدعا نہ کریں، آپ شرک فی الاستغاثہ و فی الندا نہ کریں۔ تین قسم کے شرک لوگ کرتے تھے، ایک عبادت میں شرک کرنا، دوسرا استغاثے میں شرک کرنا، کہ میٹافیزیکل ورلڈ میں کسی غیر سے امداد مانگنا، یا علی مشکل کشا، استغفر اللہ العظیم، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا من اين يسمع هو وكيف ينظر اليك لا يستطيع ان ينظر اليك، رسول اللہ آپ کو وہاں سے کیسے دیکھیں اور آپ کے حالات کو کیسے نگرانی کریں، یہ کہ ناٹ ڈو دیٹ، لیٹس اونلی سولی ڈیوٹی آف ارے حل کافرون، اور اگرچہ برا مانتے ہیں کافر اس بات کو، رفیع الدرجات، وہ اللہ تعالیٰ جو بڑے مرتبوں والا ہے یا مرتبے بلند کرنے والا ہے۔ رفیع الدرجات کا ایک معنی کہ اللہ کریم کے درجے بڑے ہیں، اور دوسرا رفیع الدرجات کا کہ اللہ کریم رافع الدرجات ہے، لوگوں کو درجات دے دیتا ہے، جو لوگ اس کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں اللہ کریم ان کو گریجولی اور سلولی اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، رفیع الدرجات، رفیع الدرجات، اللہ کریم بڑے درجے دینے والا ہے اہل ایمان کو اور اہل علم کو۔ قرآن کریم نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ کریم رفعت اور بلندیاں دے دیتا ہے اہل ایمان کو، والذین اوت العلم، اور پھر اہل علم۔ تو ایمان کے بعد جو دوسری سب سے اہم صفت ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره، اللہ کریم یلقی الروح، وحی کا القاء کر دیتا ہے۔ روح کا معنی وحی، معنی روح هو الوحی، لانه یحیی القلوب، یلقی الروح ولانه غذاء الروح، یہ روح کی غذا ہے اور یہ روح کو زندہ کر دیتی ہے۔ یلقی الروح، اللہ کریم یلقی الروح، نازل کر دیتا ہے روح کو، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، اس شخص پر جس کو وہ چاہے، من عبادے، اپنے بندوں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ وارننگ دے دے، انذار ان دی میننگ آف وارننگ، لینذر، تاکہ وہ وارننگ دے دے، انفارم کر دے، یوم الطلاق، اس دن کے جب لوگ، یلاقون اللہ، الطلاقی هو اللقاء مع اللہ، اللہ کے ساتھ جس دن ملاقات ہوگی، تاکہ پیغمبر آپ کو اس سے انفارم کر دے۔ یوم هم بارزون، یہ ایسا دن ہے، هم بارزون، هم ظاہرون علی سطح الارض، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ فانما هی زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساحرہ، they will be on the surface of the land، بارزون، وہ ظاہر، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی خندق نہیں ہوگا کہ آدمی کینین میں چھپ جائے، he can not go inside the canyon، he can not sit behind the rock، why، ويسالون فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا سويه مستويه، قاعا صفصفا سويه مستويه۔ ابن عباس نے فرمایا کہ سطح البیضا، لائک دی سرفیس آف دی ایگ، لائک دی سرفیس آف، اب ایگ کی سرفیس اتنی سموتھ اور ہموار ہے کہ اس سے زیادہ آپ ہمواری کے کوئی مثال دے نہیں سکتے، ابن عباس نے کمال کر دیا۔ یوم ہم بارزونا، اسی دن جب لوگ بارزونا، ظاہر اور کلے کڑے رہیں گے، لا یخفا علی اللہ، پوشیدہ نہیں رہ سکے گا اللہ کریم پر، منہم، ان میں سے شے، ان کوئی حصہ بھی، ان کا سارا بدن کلیئر کٹ اللہ کو، لا یخفا علی اللہ منہم شے، یعنی مینز، دیکھیے اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ان سے پوشیدہ نہیں، لیکن میں آپ کے بھیک کو تو نہیں دیکھ رہا، آئی کین ناٹ سی یور بیک، but as far as the case of Allah is concerned, he is looking upon your whole body from beneath, from up, right, left, front, back. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لا یخفا علیہم، لا یخفا منہم شے، nothing will be hidden there as far as their body is concerned, because Allah subhanahu wa ta'ala will be looking upon them from all around. لا یخفا علی اللہ منہم شے لمن الملک اليوم، and then Allah subhanahu wa ta'ala says, who gonna claim to be the malik or the malik or the king or the ruler، ہے کوئی جو آج کے دن دعویٰ کرے اختیار کا، ہے کوئی؟ لمن الملک اليوم، لمن، اینڈ ایک دوسری قرات ہے، القرات الثانیہ، لمن الملک اليوم، لمن، تو ملک مین کنگ شپ، رول، اینڈ ملک مین اونرشپ. لمن الملک اليوم, کس کے لیے بادشاہی اليوم, آج کے دن. کون ہے, کوئی ہے جو دعویٰ کرے لمن الملک اليوم. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے قیامت کے دن لوگوں کی صفیں قائم, 120 صفاً من صفوف الناس امام اللہ عز و جل یوم القیامہ, 40 من سائر الامم و 80 من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ 40 صفیں ہوں گی ساری امتوں کی اور 80 صفیں ہوں گی محمد پاک کی امت کی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم ینادی بهم اللہ عز و جل, پھر اللہ کریم ایک پکار اللہ کی جانب سے آئے گا, پوچھیں گے این الملوک, بادشاہ کہاں ہے, حکمران کہاں ہے, پریزیڈنٹس اور چانسلرز کہاں ہیں, این الملوک, اور دوسرا این الجبارون, کمپیلرز کہاں ہیں جو لوگوں کو کمپیل کرتے رہے, یہود براک کہاں ہیں, این الجبارون و این المتکبرون, اور متکبرین کہاں ہیں جنہوں نے لوگوں کو ذلیل بنا رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہیبتا من اللہ عز وجل یقول کل نبی یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم, ہر ایک نبی ڈر کی وجہ سے کہے گا خدا عندہ مجھے بچائیں, خدا عندہ مجھے بچائیں, خدا عندہ مجھے بچائیں. سلم مین احفظ نہیں اور سلم نہیں, وہ اقول یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی, اور محمد پاک فرماتے میں کہوں گا خدا عندہ میرے امتیوں کو بچائیں, وہ بڑے غریب ہیں, میرے امت کو بچائیں, میرے امت کو بچائیں. یہ ہے تصور, وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ, لقد کا لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص عزیز علیہ ما عنتم, ہی کین ناٹ بیئر اٹ ٹو سی اینی ون آف ہز امتی ان ٹربل, ٹو سی اینی ون. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اف سم باڈی فرام مائی امہ وڈ بی ٹیکن ٹو دا ہیل فائر آئی ول بی کرائنگ اینڈ ویپنگ, آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ایلس, آئی ول بی کرائنگ اینڈ ویپ. اینڈ دیئر فور علامہ اقبال نے ایک بڑی اچھی بات کہی, آپ ترجمہ پھر وہاں سے پڑھیں, کہ تو غنی از ہر دو عالم مل فقیر روز محشر عذر آئے مل پذیر, کہ خداوندہ تجھے کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں, لا تحتاج الی عبادت ای احد, انما نحن الفقراء, ہم فقیر ہیں. روز محشر عذر آئے مل پذیر, on the day of judgment I will present my excuses regarding my sins and crimes, you will say you have done, I will say excuse me sir, I cannot say because, no, there is no any because there is no any why. From one side, from Allah's side, there is no why. So from the other side, there is no any room for, because. آپ کہیں گے, you have done, I will say excuse me sir. روزے مخ, اور آپ میرے ان عذروں کو قبول کریں. اور گر تمہیں بینے حسابم لا گزیر, and if you want to put me to accountability, تو از نگاہِ مصطفیٰ پلہا بغیر, then put me to accountability in such a situation where محمد can not see me or could not see me, کہ جہاں محمد مجھے نہ دیکھ سکے تاکہ وہ میری وجہ سے روئے نہ, تاکہ وہ میری وجہ سے روئے. تو کم از کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہماری وجہ سے ہمارے پیغمبر کی کیا کیفیت ہوگی, کتنی بار روئے گا وہ, کہ جب اللہ کریم کہے اس کو بھی پکڑو, اس کو بھی پکڑو, اس کو بھی پکڑو. حضور پاک نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں, میں روؤں گا, I will be weeping and crying for my umma, they have been taken by the malaikas to the hell fire, تو روز محشر عذر ہائے من پذیر, اور اگر تمہیں بینی حسابم نہ گزیر, از نگاہ مصطفیٰ بن حابیر. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم, وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا أيد الإسلام والمسلمين, اللهم ربنا أيدنا بتأييدك العزيز ببركة كتابك العزيز وببركة رسولك العزيز. اللهم ربنا أيد المجاهدين في كل مكان, اللهم ربنا أنقذ المظلومين من صدر الكفار الظالمين, اللهم ربنا دمر ديار هؤلاء الظلمة, اللهم ربنا شتت شملهم, اللهم فرق جمعهم, اللهم خرب بنيانهم, اللهم دمر ديارهم, اللهم انزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود, اللهم ربنا انزل عليهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين, واخرج المسلمين من بينهم غانمين سالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. الرحمن الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين وہ لوگ کہیں گے وہ ہمارے رب امتنا اثنتين آپ نے ہمیں مرا ہوا رکھا دو بار واحییتنا اثنتين اور ہمیں زندہ کر دیا دو بار فاعترفنا بذنوبنا تو ہم اقرار کر جاتے ہیں اور اقرار کر چکے بذنوبنا اپنے گناہوں کا فہل الی خروج من سبیل آیا ہے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہم اقرار بھی کر چکے وہ چیز جو آپ ہم سے منوا رہے تھے وہ ہم بھی مان چکے کیا چیز منوا رہے تھے کہ دو بار موت ہے اور دو بار زندگی تو یہ دوسری بار والی زندگی وہ نہیں مان رہے تھے تو انہوں نے کہا آج کے دن ہم مان رہے ہیں کہ دو بار آپ نے ہمیں مروائے رکھا ایک بار پیدا ہونے سے پہلے ہم مرے تھے پھر پیدا کر دیا زندگی دی پھر آپ نے مروایا پھر زندگی دی یہی بات آپ ہم سے منوا رہے تھے ہم مان چکے ہیں اور جو ہم نے گناہ کیے ہیں ہم ایڈمٹ کرتے ہیں تو ابھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو اللہ کریم فرمائے گا کہ اب پچھتاؤ گے کیا ہاں جب چڑیا چھپ گئی کہ اعترفنا بذنوبنا اقرار کر چکے ہیں اور ایڈمٹ کر چکے ہیں اپنے گناہوں کو فہل الی خروج من سبیل آیا ہے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ذالکم بانہ ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہے انہ اذا دعی اللہ وحدہ کہ جب ایک اللہ کی جانب دعوت دے دی جاتی کفرتم تو آپ لوگ انکار کرتے وہیں یشرک بھی اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کا تصور دیا جاتا تو منو تو آپ اسی پر عقیدہ رکھتے آپ اگر ایک خدا کی بات ہوتی تو آپ کہتے تھے کہ ملا وہاں بھی ہے ملا وہاں بھی ہے اور اگر آپ کو کہہ دیتے اس بابا کے پاس جاؤ اس بابا کے پاس جاؤ یہاں کونڈے کا ہو وہاں کوئی نظر و نیاز کا ہو وہاں کوئی حلوے کا ہو وہاں کوئی سیویاں کا ہو تو تومنو آپ اس چیز کو مان رہے ہیں الحکم للہ الغلی الکبیر بس حکمرانی آج کے دن اللہ کے لیے الغلی جو ذات کے اعتبار سے بہت بڑا ہے الکبیر اور صفات کے اعتبار سے بہت بڑا ہے هو الذی اللہ وہ ذات یریکم آیات جو دکھاتا ہے آپ کو اپنی نشانیاں وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور نازل کرتا ہے اللہ آپ کے لیے من السَّمَاءِ بادلوں سے رزقًا رزق تو بادلوں سے رزق وہ سبب ہوتا ہے رزق کا وہ سبب ہوتا ہے رزق کا بار بار اللہ کریم قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اسی پانی سے ہم آپ کے لیے میوے ویجیٹیبل گرین سب کچھ اگا دیتے ہیں ما يتذكر الا من ينيب لیکن یہ بات پلے نہیں پڑتی مگر اس کو جس کی انابت ہے اللہ کی جانب جو پہلے سے اللہ کے ساتھ ان ٹچ ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کر رہا ہے اور اگر کوئی آدمی اللہ پہ عقیدہ نہیں رکھ رہا تو وہ کہتے ہیں سارا کچھ ہمارا ٹیکنالوجی کر رہا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَادْعُوا اللَّهَ پکارو اللہ تعالیٰ کو مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ رسالت میں کہ خالص کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے دین کا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ یہ بات بڑی بری لگتی ہے کافروں کی رب کافروں کو رفیع الدرجات وہ اللہ تعالیٰ جو درجات بلند کرنے والا ہے کس کا درجات بلند کرنے والا ہے کس کا دو قسم کے لوگوں کا ایک اہل ایمان کا اور دوسرا اہل علم کا ایک اہل ایمان کا اور دوسرا اہل علم کا ایک دوسری جگہ جو رسول پاک اور دین کے خلاف مجالس منعقد کرتے تھے خفیہ سازشیں کرتے تھے کنسپیریسی کرتے تھے بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن ان کی میٹنگیں ہمیشہ دین کی ناکامی کے لیے ہوا کرتی الم تر ان اللہ یعلم آیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ یعلم ما فی السماوات وہ جانتے ہیں وہ چیز جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے ما یکون من نجوا نجوا کا معنی خفیہ اجلاس نجوا کا معنی خفیہ اجلاس کے کانوں کان ایف بی آئی کو بھی پتہ نہ لگے سیٹلائٹ پر بھی نہ پکڑا جا سکے ما يكون من نجوى ثلاثة نہیں ہوتی میٹنگ میں تین لوگ الا هو رابعهم مگر اللہ کریم ہوتا ہے ان کا چوتھا ولا خمسۃ اور نہیں ہوتی میٹنگ پانچ آدمیوں کی, اللہ وسادسہم مگر اللہ ہوتا ہے ان کا چھٹا. کہ آپ خفیہ میٹنگ کرتے ہیں اللہ کے دین کے خلاف, ٹھیک ہے, گورنمنٹ سے آپ خفیہ میٹنگ انعقاد کروا سکیں گے, اللہ سے کہا خفیہ میٹنگ کریں گے. اگر آپ تین لوگ بیٹھے تو چوتھا میں ہوں, اور اگر آپ پانچ لوگ بیٹھے ہیں چھٹا میں ہوں. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا تعداد کی کوئی بات نہیں, ایسا نہیں کہ تین کے ساتھ چھوٹا ہوں اور پانچ کے ساتھ چھٹا ہوں اور باقی عدد کے ساتھ میرا تعلق نہیں, ایک جنرل کنسپٹ دے دیا. ولا ادنا من ذالک اور نہ کوئی کم عدد اس مذکور میں سے, ولا اکبر اور نہ بڑا عدد اس میں سے, اللہ مغم مگر اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ موجود رہتا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ کتنے لوگ جمع ہیں, کتنے خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں میں وہاں موجود ہوتا ہوں. اینما کانو جا بھی ہو ثم ينبئهم بما عملوا اور پھر اللہ کریم انہیں اطلاع دے دے گا ان کے میٹنگ میں کردہ عمل کا کہ یہی کچھ ہو چکا تھا. اور کب؟ یوم القیامت قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الم تر الی الذین اب رسول پاک نے ایک جنرل آرڈر جاری کر دیا مدینہ منورہ میں, خبردار اگر آج کے بعد مجھے پتہ لگ گیا کہ کہیں پہ کوئی خفیہ اجلاس ہو گیا, حضور علیہ السلام نے ایک جنرل وارننگ دے دی, خبردار اگر کسی خفیہ اجلاس کا مجھے پتہ چل گیا تو پھر نہ کہو کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کیا لم تر الی الذین کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو نہو عن النجوا جنہیں منع کیا گیا ہے عن النجوا خفیہ میٹنگ سے ثم یعودون اور پھر بھی وہ لوٹ کے جاتے ہیں ما نہو عن اس میٹنگ میں جس سے منع کیا گیا ہے. اور ان کی میٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ویتناجون وہ اجلاس کرتے ہیں, وہ مشورہ کرتے ہیں بالاسم گناہ کا والعدوان اور ظلم کا اللہ کے نبی اور اللہ کے مومنوں پر ومعصیت الرسول اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کے حوالے سے اجلاس کرتے ہیں. کیونکہ ان کے میٹنگ کا ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ بھائی پیغمبر تو دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے, کس طرح راستہ رکوایا جائے. اذا جاؤ کا اور یہی لوگ جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں حیو کا بما لم یحیک باللہ تو آپ کو ایسے پریزنٹیشن دے دیتے ہیں کہ وہ پریزنٹیشن آپ کو اللہ نے بھی نہیں دی. یعنی آپ کے سامنے یہ الو کے پٹے آپ کے ایسے محبوب بن جاتے ہیں یا سبحان اللہ, اور ایسی تعریفوں میں لگ جاتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے بھی آپ کی وہ تعریف نہیں کی جو یہ لوگ کرتے ہیں. پھر وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِاللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور دل ہی دل میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اس پیغمبر کی مخالفت جرم ہوتی تو کب تک ہم کو عذاب پکڑا ہوتا. اس کا معنی ہے کہ something wrong is there, he claimed to be پیغمبر but he is not. یہ دیکھیں بڑے گندے لوگ تھے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور کہتے ہیں دل ہی دل میں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ اللہ کریم ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا ہمارے باتوں پر حسبهم جا اللہ کریم فرماتے ہیں میں کیا سزا دوں, یہ سزا کے موقع پر پہنچ تو جائیں. حسبهم جہنم ان کے لیے میں نے انف سزا مقرر کی ہے جہنم میں یسلونا یہ داخل ہوں گے وہاں فبئس المصیر وہ بہت بری جگہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اذا تناجیتم جب آپ کہیں اجلاس میں بیٹھے رہتے ہیں فلا تتناجوا بالاسم والعدوان تو آپ اجلاس نہ کریں آپ مشورہ نہ کریں بالاسم گناہ کا والعدوان اور زیادتی کا ومعصیت الرسول پیغمبر کی نافرمانی کا وتناجوا بالبر والتقوی اور جب بھی مشورہ ہو تو اس کی اساس نیکی اور تقوی ہونی چاہیے. اس کی اساس کیا ہونی چاہیے؟ نیکی اور تقویٰ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي اور ڈرو آپ اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ علیہ توشرون جس کے آپ کو جمع کیا جائے گا. انما باتی النجوہ من الشیطان منافقین کے یہ اجلاس من الشیطان شیطان کی کارستانی ہے. اب کس لیے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ مومنوں کے دل میں وہ وریض پیدا کریں. وہ منافقوں کو اکساتا ہے, منافقوں کا اجلاس ہوتا ہے اور مومنوں کا پتہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں کون سا منصوبہ بنا دیا ہوگا. اللہ کریم فرماتے ہیں بس ان کے میٹنگ کا حاصل یہی ہے کہ مسلمانوں کو وریض میں رکھا جائے. انما النجوى من الشیطان، بات یہ کہ یہ خفیہ میٹنگ من الشیطان، یہ شیطان کی فکر ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وریز میں رکھے الذین آمنوا مومنوں کو، ولیس بدوارہم شیئاً، حالانکہ یہ شیطان بھی تکلیف نہیں دے سکتا مومنوں کو تھوڑی سی بھی، اللہ بإذن اللہ، مگر جب کہ اللہ چاہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور خاص اللہ پہ اعتماد رکھے مومن، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو پن پوائنٹ کر چکے تھے کہ یہ لوگ میرے مجلس میں موجود ہوں گے تو میں سیکرٹ بات نہیں کروں گا، میں سیکرٹ بات نہیں، یہ تو لیک کر دیتے ہیں، یہ خبیث منافق ہیں، یہ لیک کر دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان لوگوں کو دیکھتے تو کہہ دیتے چلو بھائی سارے لوگ چلے جاؤ، آج اجلاس نہیں. صحیح، لیکن وہ پھر بھی بیٹھے رہتے، وہ جو خبیث تھے وہ پھر بھی بیٹھے رہتے. اللہ کریم نے ایک حکم دے دیا، اس کے بعد جو بیٹھا رہا ہے وہی منافق ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، او مومنو، اذا قیل لکم، جب آپ کو کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، کہ ذرا مجلس میں لوگوں کو جگہ دیں، ففسحوا، تو جگہ دے دو جگہ، یفسح اللہ لکم، اللہ کریم وسعت دے گا آپ کو. واذا قیل، اور جب حکم دیا جائے، انشزو، اٹھو بھائی چلے جاؤ، فانشزو، تو آپ لوگ چلے جائیں، فل فور، پیچھے نہ دیکھیں، پیغمبر کا حکم ہے، پیچھے دیکھو گے میں تپڑ ماروں گا. یرفع اللہ الذین آمنوا، بلند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں آپ میں سے، والذین اوت العلم درجات، اور ان لوگوں کو، اوت العلم، جنہیں علم دے دی گئی ہے، درجات، ان درجات کے اعتبار سے ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو درجے بلند کیے جاتے ہیں. تو دو چیزیں اللہ نے یہاں پہ پن پوائنٹ کر دی، ایک ایمان اور ایک علم، کہ ایمان کے حوالے سے مومنوں کے درجات بلند ہیں، تو سارے دنیا کے مومن سارے دنیا کے کافروں سے اللہ کی نظر میں بلند ہیں. صحیح، اور سارے دنیا کے علماء وہ سارے دنیا کے مومنوں سے پھر اللہ کی نظر میں بلند ہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ چاہے ایک مسلمان فٹ پاتھ پر کیوں نہ سوتا رہے، اللہ کی نظر میں وہ کلنٹن سے بہت بڑا ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایک مولوی صاحب چاہے اس کا گھر ہی نہیں، وہ قرآن و سنت کو جانتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار سے زیادہ معزز ہے. تو دو چیزیں ہیں رفعت درجات کی، ایک ایمان، ہاں، انسانوں کے مقابلے میں ایمان درجات کی بلندی ہے، اور مومنوں کے مقابلے میں علم دین درجات کی بلندی ہے. فرضیں میں آ گئی؟ تو واپس اپنے سبق، رفیع الدرجات، اوپر کرنے والا ہے اللہ تعالی درجات کا، ذو العرش، اور اللہ کریم عرش کا مالک، یلقی الروح من امر، اللہ کریم یلقی الروح، اللہ کریم روح کا القا کر دیتا ہے اپنے حکم سے. تو روح سے مراد ہے وحی، روح سے مراد ہے وحی، کیونکہ روح کی ڈیفینیشن ہے وہ عنصر یا وہ ایٹم یا وہ ایلیمنٹ جو زندگی دے رہتا ہے. آپ لکھیے کہ روح کی تعریف، دیٹ ایلیمنٹ پرووائڈز اور پروڈیوس لائف، جو زندگی پیدا کر دیتا ہے. یہ تو ہوگی روح کی تعریف. تو اٹ مینس کہ آپ کے باڈی کو جس ایلیمنٹ نے لائف دے دی اس ایلیمنٹ کا نام کیا ہے؟ روح. لیکن آپ کی روح کو جو ایلیمنٹ لائف دے گا، ہاں، وہ ہے روح والا روح، تو وہ ہے وحی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے وحی. تو یہاں پہ روح وحی کے معنی میں، قرآن کریم میں روح تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کتنے معنوں میں؟ تین. ایک وہ جو بنائے وحی، مل امری، اپنے حکم سے، علی من یشاء، اس پر جس کو وہ چاہے، مل عباد، اپنے بندوں میں سے، لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ ڈرائیں لوگوں کو يَوْمَ الطَّلَاقِ، ملاقات والے دن سے. یہ وہ طلاق نہیں جس کی وجہ سے لوگ مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں، خصوصاً امریکہ میں، وہ تا کے ساتھ ہے، یہ تا کے ساتھ ہے، یہ طلاق، ملاقات والے. لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ لوگوں کو ڈرائیں اللہ سے ملاقات کرنے والے دن سے. یوم ہم بارزونا، یہ وہ دن ہے، ہم بارزونا، جب لوگ بالکل ظاہر ہوں گے. بارز کا معنی ظاہر. میں نے آپ کو آیت بتائی تھی، لے گیا تھا میں آپ کو، ہاں، کہ لوگوں نے پوچھ لیا کہ جی کیسے سارے لوگ ظاہر ہوں گے، کیسے سارے لوگ ظاہر, یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں, تو وہاں اللہ کریم نے فرمایا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, کہ ان پہاڑوں کو میرا پروردگار اڑا دے گا, فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, اس زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دے گا, لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, نہ تو آپ کو اس میں کوئی کینین نظر آئے گا, نہ کوئی ویلی ہوگی اور نہ کوئی پہاڑ, تو چھپنے کی کوئی جگہ ہوگی نہیں. یوم ہم بارزونا, جس دن یہ لوگ سارے ظاہر رہیں گے زمین کے سطح پر, لا یخفا علی اللہ, پوشیدہ نہیں رہ سکتے اللہ تعالیٰ پہ, منہم میں سے کوئی چیز, لمن الملک اليوم, اور اللہ کریم آواز لگائے گا لمن الملک اليوم, کس کی ہے بادشاہی آج کے دن. دنیا میں تو بہت سارے دعوے دار بن چکے تھے, اور حدیث میں نے بتا دیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے امتوں کے 120 صفیں بنا دی جائیں گی, کتنے 120, 40 سارے امتوں کے اور 80 محمدی امت کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم پھر آواز لگائے گا, اے الملوک, بادشاہ لوگ کہاں ہیں جو دعوے کرتے تھے ہماری حکمرانی, اے الجبارون, کمپیلرز کہاں ہیں جو لوگوں کو کمپیل کرتے رہے, اے المتکبرون, متکبرین کہاں ہیں جو میری زمین پر کرخانی سے چلا کرتے تھے. حضور پاک فرماتے ہیں اتنی غضب والی آواز ہوگی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہم الصلوات والتسلیمات, سارے انبیاء اور پیغمبر وہ کہیں گے یا رب سلم, یا رب سلم, خدا عندہ مجھے بچائیں, مجھے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بنائیں. اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک نعرہ لگاؤں گا, میں بھی ایک دعا کروں گا کہ یا رب امتی, یا رب امتی, یا رب امتی, خدا عندہ میرے امتی بڑے عاجز لوگ ہیں, ان کو بچائیں, انہیں غضب کا نشانہ نہ بنائیں. لمن الملک اليوم, کس کے لیے بادشاہ آج کے دن؟ للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے, الواحد, جو اونلی ون ہے, صرف ایک ہے, القہار, اور وہ اللہ جو مکمل کنٹرول کرنے والا ہے. اليوم تجزا کل نفس, آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو, بما کسبت, اس کے عمل کا, لا ظلم اليوم, ظلم کا کوئی تصور نہیں آج کے دن, ان اللہ سریع الحساب, اللہ تلیل جلدی حساب چکانے والا ہے. وانذرهم یوم العازفۃ, وانذرهم, اور آپ انہیں ڈرائیں, یوم العازفۃ, وہ قریب آنے والے آفت کے دن سے, عازفہ کا معنی قریب آنے والی آفت, آپ انہیں ڈرائیں کہ ایک آفت ہے بہت قریب آپ کے دروازوں پر پہنچنے والی ہے, قیامت. وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ, اور آپ انہیں ڈرائیں قریب آنے والے آفت والے دن سے, اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ, جب غم اور ہیبت کے مارے لوگوں کے دل یہاں تک آ پہنچے ہوں گے. آدمی بڑا غمزدہ ہو تو کہتا ہے کہ دل یہاں تک آ پہنچا, یہ محاورہ ہے, کامن چیز ہے سارے انسانوں کے درمیان. اللہ کریم نے بھی وہی اسلوب عربوں والا اپنایا کہ جب دل یہاں پہ رہیں گے, اِذِ الْقُلُوبُ, جب دل, لَدَى الْحَنَاجِرِ, وہ آپ کے گلے تک آئے ہوں گے, کاظمینا, اور آپ غم کے وجہ سے بڑے ہوئے ہوں گے. کاظمین کا معنی غم کی وجہ سے بڑے ہوئے ہوں گے. مال الظالمین مل حمیم, نہیں ہوگا ظالموں کے لیے مل حمیم کوئی دوست, ولا شفیع, اور نہ کوئی سفارشی یطاع, جس کے سفارش پر عمل کیا جائے. یعلم خائنۃ العیون, اللہ کریم جانتا ہے خوب, خائنۃ العیون, خیانت کار آنکھوں کو, جنہوں نے خیانتیں کی ہیں اللہ کریم فرماتے میں خائن آنکھوں کو ٹک ٹک جانتا ہوں. تو آنکھوں سے مراد ہولی سولی باڈی آف اے ہیومن بینگ, صحیح, یہ بھی محاورہ ہے کہ میں خیانت کار آنکھوں کو جانتا ہوں, مین خیانت کار شخص کو جانتا ہوں. یعلم خائنۃ العیون, اللہ کریم خوب جانتا ہے خیانت کار آنکھوں کو, وما تخفی الصدور, اور ان چیزوں کو جو دنیا کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. واللہ یقضی بالحق, اللہ کریم فیصلہ کرے گا حق کے اساس پر. والذین یدعون من دونہ, اور وہ مخلوق جنہیں آپ پکارتے رہتے ہیں اللہ کے علاوہ مشکل کشائی کے لیے, لا یقضون بشیء, وہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے والے نہیں. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, وہ سمیع, وہ سننے والا ہے, البصیر, اور وہ دیکھنے والا ہے. اولم یسیرو، آیا لوگ سیر نہیں کرتے، وزٹ نہیں کرتے، فل ارضی، زمین کے مختلف اطراف میں، فینظرو، تاکہ وہ ابزرو کریں، وہ مشاہدہ کریں، کیف کان عاقبت الذین، کہ کیسے تا انجام ان لوگوں کا، کانو من قبلہم، جو ان سے پہلے اس خطے میں رہ رہے تھے، کانو ہم اشد منہم قوتا، وہ لوگ تو ان سے قوت کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، وآثارن فی الارض، اور نشانیوں کے اعتبار سے بھی ان سے زیادہ قوی تھے، کہ ابھی تک ان کے کنڈرات کریں، اللہ کریم فرماتے وہ آپ سے زیادہ ٹیکنیکل لوگ تھے، کہ ان کے کنڈرات ابھی تک کرے ہیں، اور آرکیالوجی والے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی کتنے ہزار، ہاؤ مینی تھاؤزینڈز ایئر، اللہ کریم فرماتے ان کا کیا حشر ہوا. اب ذرا دیکھیں کہ جنہوں نے یہ چیز کڑی کر دی وہ کتنے مضبوط لوگ تھے، لیکن میں نے ان مضبوطوں کا کیا کیا جسٹ ان اے فیو سیکنڈ. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ کریم نے پکڑ میں لے لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَمَا كَانَ لَهُمْ، اور نہیں تھا ان کے لیے من اللہ، اللہ کے عذاب سے، میں واقع کوئی بچانے والا، ذالک یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، کہ وہ لوگ، کانت تاتے رسولوں، آتے رہے ان کے پاس ان کے پیغمبر، بالبینات، کلیئر کٹ احکام کے ساتھ، فَكَفَرُوا، انہوں نے انکار کر دیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو گرفت میں لے لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، انہو، اللہ تعالیٰ قوی، بڑی قوت والا ہے، شدید العقاب، اور بہت سخت عذاب دینے والا ہے، تو اتنا قوی ہے کہ وہ قوی بھی اس کے مقابلے میں کچھ ہی نہیں رہے. دوسری جگہ اللہ کریم نے قوم عاد کا تذکرہ کر دیا کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جسٹ لک انٹو دیئر باڈیز، کہ ان کے باڈیز بھی 20-20 گز لمبے تھے. اللہ کریم نے فرمایا میں نے جب گرا دیا جس طرح کھجور کے تنے پڑے رہتے ہیں. سورہ الحاقہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایک ایک لمبا ترنگا انسان ایسے پڑا ہوا تھا جس طرح کھجور کا تنا پڑا ہوا تھا. تو لالا شیخ صاحب پوچھو کہ وہ منہ کو تو مولائے گا ذرا نخکاروں، وہ جب ایسوں کو تباہ کر دیا تو ہماری حیثیت تو مولی گاجر کی ہے. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب ایسوں کا پیالہ کر دیا ہم تو مولی گاجر. صحیح. ہاں، ایک آدمی نے نائف خریدا تھا، صحیح، اور کسی نے اسے کئی سارے پیسوں پر دے دیا تھا. اس نے کہا وزیر آباد کا بنا ہوا ہے. کہاں کا؟ وزیر آباد کا بنا ہوا ہے. اس نے کہا کاٹے گا چیزوں کو؟ اس نے کہا کاٹے گا چیزوں کو؟ اس نے کہا گنے میں ذرا احتیاط کرے گا، اور مولی گاجر میں تو یا سبحان. موسیٰ بآیاتنا، اب یہ تو اللہ کریم نے ایک اشارہ دے دیا بریف کہ ان اقوام کا میں نے کیا کیا. ابھی ایک قصہ بیان کر رہا ہے کہ فرعون کو دیکھو میں نے کیا کیا. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، تاکیکم بھجوا چکے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، بآیاتنا، اپنے معجزات کے ساتھ. آیات کا معنی معجزات. وسلطان مبین، اور ایک ظاہر باہر قوت کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر باہر قوت اس کی عصا تھی جو ہاتھ میں لیے ہوئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بس وہ جیسے ہی فرعون کے دربار میں آ جاتے تو وہ آرمی والے بھی ادھر ادھر ہو جاتے کہ ذرا اس طرف ہو جاؤ، وہ پھر آ گیا. صحیح. اگر وہ اس طرف نہ ہوتے تو وہ پھینک دیتا زمین پر، اور وہ پھینک دیتا. وہ تو اللہ مسوائی نے لکھا ہے کہ وہ تو آل آف اے سڈن اتنا بڑا اشدہا بن جاتا اور فوراً دونوں جبڑے کھلوا دیتا، دونوں جبڑے کھلوا دے. اور فرعون کا جو قصر تھا، کیا وائٹ ہاؤس، وہ بہت مینی اسٹوریج بلڈنگ تھا، ملٹی اسٹوریج بلڈنگ تھا. تو وہ نیچے جبڑا زمین پر رکھ کے اور دوسرے جبڑے کو اٹھاتا اٹھاتا اٹھاتا اٹھاتا وہاں اس کے بام پر رکھ دیتا، اس کے بام پر رکھ دیتا، کیونکہ وہ نارمل قسم کا اجدہ تو نہیں تھا، معجزے والا تھا. کتنے والا تھا؟ معجزے والا. اور علامہ سواوی نے لکھا ہے کہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان یہ ہے شرعی گز، ایک وہ ہمارا گز 3 فٹ، ایک شرعی گز وہ ہے 1.5 فٹ، وہ کتنا ہے 1.5 فٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان شرعی گزوں پہ 70 گز کا فاصلہ ہوتا. صحیح. 70 گز کا، تو 70 گز ملٹیپلائی بائی 1.5 فٹ، تو 70 اور 35 105 فیٹ. وہ اپنے اس کو صحیح. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نظر آتے تو سارے لوگ دوڑ پڑتے، وہ موسیٰ آ گیا بھائی ادھر ادھر ہو جاؤ. اللہ کریم فرماتے ہیں ایسی قوت میں نے دی تھی، فرعون کو بھی کوئی اس کو بھی تدبیر نہیں آتی تھی کہ اس آدمی کا کیا کیا جائے، جس نے تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. صحیح. وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اگر کچھ کہتا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس چیز کو اور فرعون کہہ دیتا کہ میں بات سنتا ہوں لیکن اس چیز کو آپ پکڑے رکھو, صحیح, اس کو نہ ڈالو. لقد ارسلنا موسى بآياتنا تاکیق بھجوا دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بآیاتنا اپنے آیات کے ذریعے, وسلطان مبین اور ظاہر باہر قوت کے ساتھ, الی فرعون فرعون کے پاس, وہامان ہامان کے پاس, وقارون اور قارون کے پاس. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ فرعون دیٹ از اے کریکٹر آف اے کروئل کنگ, یہ ایک ظالم کنگ کے کریکٹر کا نام ہے. ایک ظالم وہ کریکٹر, تو آپ نے پاکستان میں جنہوں نے انگریزی پڑھی ہے وہ کریکٹر کو زیادہ جانتے ہیں, صحیح, دی پرل, پتہ نہیں آپ کے پاس آپ کے ہاں تھا کہ نہیں, ہمارا تب بھی ایک انگلش میں پرل ایک ناول تھا, تو اس میں بہت سارے لوگوں کا مینس ان کی ایکٹیویٹیز تھی, تو وہاں جو سوالات آتے تھے کریکٹر کے حوالے سے آتے تھے. عرض میں آ گئی, لا فرعون فرعون کے پاس ظالم بادشاہ, وہ ہامان اور ہامان ظالمانہ مشورے دینے والا پرائم منسٹر تھا, یہ اس کا ہامان, یہ ظالم پرائم منسٹر تھا, وہ قارون اور قارون یہ ظالم سرمایہ دار تھا, خون نچوڑنے والا جاگیردار اور سرمایہ دار. فقالوا انہوں نے کہہ دیا ساحر کذاب, یہ جادوگر کذاب اور جھوٹا ہے. فلما جاؤں بالحق من عندنا, جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آیا بالحق حق پیغام کے ساتھ, من عندنا ہمارے جانب سے, قالوا تو انہوں نے حکم دیا اقتلوا ابنا الذین آمنوا معه, قتل کرو نوجوان ان لوگوں کے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں, یہ باغی ہیں, تو ان باغیوں کے نوجوانوں کو قتل کرو. واستحیوا نساءهم اور زندہ رکھو ان کے عورتوں کو, وما کید الکافرین الا فی ضلال. اب یہ کیا تھا, یہ ان کی تدبیر تھی, یہ ان کی پلاننگ تھی, نوجوانوں کو کاٹ دیا جائے تو پھر کوئی انقلاب نہیں لا سکتا, ہمارے حکومت کے لیے پھر کوئی خطرہ ہے نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کافروں کی ایسی تدبیریں ہمیشہ تباہی کے شکار ہو جاتی ہیں. وما کید الکافرین اور نہیں تھی تدبیر ان کافروں کی الا فی ضلال, مگر تباہی کے شکار ہونے والی, ناکام, ضلال کا معنی. وقال فرعون, فرعون نے کہہ دیا ضروری اقتل موسیٰ, آپ لوگ مجھے یہ مشورہ دے دے کہ میں قتل کروں موسیٰ کو, ولیدعو ربہ اور وہ پکارے اپنے رب کو, انی اخافو میں ڈرتا ہوں, ایبدل دینکم یہ آپ کے نظام کو تاخت و تاراج کرنے والا ہے, یہ ہمارے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے, کیونکہ پیغمبر جب بھی آتا ہے وہ کیا کہتا ہے, سسٹم کو چینج کرو, یہ ظالمانہ سسٹم نہیں چلے گی, یہ چلنے والا نہیں, میں اس کو نہیں چلنے دوں گا. تو اس نے کہا کہ یہ موسیٰ ہمارے سسٹم کو تباہ کرنا چاہتا ہے. دین کا معنی سسٹم, نظام, میں نے دین کے کئی سارے معنوں میں ایک معنی دیا تھا, کیا یہاں فرعون نے وہی لفظ استعمال کر دیا, انی اخاف ان یبدل دینکم, میں ڈرتا ہوں کہ یہ تبدیل کرے گا آپ لوگوں کا نظام حکومت, او ان یظہر فی الارض الفساد, یا یہ پیدا کر دے گا فی الارض مصر کے اندر الفساد, خانہ جنگی کی صورتحال, کیا خانہ جنگی, یا یعنی مینز کہ جب آپ حکومت کے خلاف لوگوں کو نکال لائیں تو یا تو آپ کامیاب ہو کے انقلاب لے آتے ہیں, تو جو نظام تھا پریویلنگ اٹ از گون, تو اس نے کہا کہ یا تو یہ کامیاب ہو جائے گا تو ہمارا سسٹم بیڑا غرق, اور یا اگر ناکام بھی ہو جائے تو خون خرابہ تو ہوتا رہے گا. وہ یظہر فی الارض الفساد. قال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا, انی غصت بربی وربکم, میں پناہ مانتا ہوں اپنے پروردگار اور آپ کے پروردگار کے سہارے, من کل متکبر لا یؤمن, ہر متکبر سے جو ایمان نہیں رکھتا, بیوم الحساب روز حساب پہ. وقال رجل مومن, اور کہہ دیا ایک مسلمان آدمی نے, من آل فرعون, فرعون کے قوم سے تھا, اسرائیلی نہیں تھا, قبطی تھا, اسرائیلی نہیں تھا, اسرائیلی یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے تھے, قبطی یہ فرعون کے قوم والے, تو یہ قبطی تھا. قال رجل مومن, اور کہہ دیا ایک مومن آدمی نے, اس کا نام تھا حزقیل, اس کا نام تھا حزقیل. قال رجل مؤمن اور کہہ دیا ایک مسلمان آدمی نے من آل فرعون آل فرعون میں سے تھا یکتم ایمانا جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اتقتلون رجلا اس نے یہاں ظاہر کر دیا اس نے کہا کب تک چھپائے رکھو گے بس چلو آج اظہار کرتا ہوں وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا فرعون کو پتا نہیں تھا یہ ہمارا آدمی بھی اس کے ساتھ ہو چکا ہے صحیح لیکن جب انہوں نے فرعون نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں یہ بات رکھی کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ مشورہ دے دیتے ہیں تو اس آدمی سے نہ رہا گیا اس نے کہا نہیں آپ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المجالس بالامانہ جس میٹنگ میں آپ بیٹھے رہتے ہیں اس کی ساری باتیں امانت ہوتی ہیں اس کی ساری باتیں کیا ہوتی ہیں اس کی سیکریسی کو آپ نے آؤٹ نہیں کرنا اس کی المجالس بالامانہ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی دم ہاں اگر میٹنگ میں کسی کے قتل کا منصوبہ ہو رہا ہے آپ نے اس کو پوچھنے نہیں رکھنا ایک آدمی کو آپ مرواتے ہیں جا کے اسے بتاؤ بھائی ایسی میٹنگ ہو گئی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں ایسی میٹنگ ہو گئی آپ کو او فرج حرام میٹنگ یہ ہو گئی کسی کی عزت پہ حملہ کرنا ہے کسی کی بیٹی کو اٹھانا ہے تو آپ نے اس چیز کو بھی امانت رکھنا ہے فوراً اسے اطلاع دے دو کہ بھائی اپنے فکر کرو آپ کے خلاف ہاں او اختتاع مال امرئ یا کسی کے مال پہ قبضہ کرنا مقصود ہو کسی کے پراپرٹی پر اس کو اطلاع دے دو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجالس ساری امانت ہیں اسے چغل خوری نہیں کہتے اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی استثناء کروا دیا وقال رجل مؤمن من آل فرعون آپ اپنے پاس لکھ کے یہ اساسی حدیث ہے دین میں دین میں اساسی حدیث کہ جالس یہ امانت پر مبنی ہوتی اس کی سیکریسی کو آپ نے نہیں لیک کرنا لیکن تین چیزوں کی سیکریسی آپ نے رکھنی نہیں ایک کسی کے ناحق خون کرنے بھائی کیوں قتل کرتے کوئی وجہ ناحق خون کرنا کسی کے عزت پہ حملہ کرنا وہ تو ہوتا ہی حق نہیں عزت پر حملہ تو کوئی قانون میں نہیں ہوتا صحیح. یا کسی کے مال پہ ناحق قبضہ جمانا قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا جو چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو اس نے کیا کہا اتقتلون رجلا آیا آپ لوگ قتل کرتے ہیں کیسے آدمی کو ان یقول ربی اللہ کے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرا رب فرعون نہیں میرا رب فرعون نہیں میرا رب وقد جاکم بالبینات وقد جاکم بالبینات وہ آ گیا ہے آپ کے پاس بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ میں ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے اب فرعون کے تیور تبدیل ہو گئے فرعون کے تیور اس آدمی کے حوالے سے تبدیل ہو گئے تو اس نے فوراً بات میں تاویل کر دی اس نے فوراً اپنا سائٹ سیو کرنے کے لیے کیونکہ خودکشی کرنی بھی کوئی شریعت میں اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ آبیل مجھے مار یہ آبیل مجھے مار والا مسئلہ کوئی اچھی بات ہے یہ حماقت ہے آدمی اتنا بڑا ٹیکنیکل ہے اس نے اپنا ایمان تو ظاہر کر دیا اس نے اپنا ایمان ان سچ اے ٹون ظاہر کر دیا لیکن فوراً اپنا سائٹ سیف کر دیا کہ وَإِيَّكُ كَاذِبًا اگر یہ موسیٰ جھوٹائے فالے کذبو تو اس پہ اس کے جھوٹ کا وبالا پڑے گا وَإِيَّكُ صَادِقًا لیکن اگر وہ سچا ہے دیکھیے اس کا جھوٹا ہونا وہ پہلے ذکر کر دیا اگر سچا ہونا پہلے ذکر کرتا تو پھر بھی ان لوگوں کا اچھا تو آپ ہمارے پاس بیٹھے ہیں سازش کر رہے ہیں اب تو اس کے کارن دیں آپ کیسے اجلاس میں گھس آئے تو فوراً اس نے کہا اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر وہ بال پڑے گا آپ کیا کرتے ہیں وَإِن يَكُ كَاذِبًا اگر وہ جھوٹا ہے فَالِ كِذْبُ تو اسی پر پڑے گا وہ بال اس کے جھوٹ کا وَإِن يَكُ صَادِقًا لیکن اگر وہ سچا ہے یصبکم بعض الذی یعدکم تو پہنچ جائے گا آپ کو بعض وہ عذاب جس سے وہ آپ کو ڈراتا ہے ان اللہ لا یہدی پیچھے پھر کہہ دیا لیکن یہ ایسی جنرل بات کی کہ فرعونی اسے اپلائی کر رہے تھے موسیٰ کو اور یہ آدمی اپلائی کر رہا تھا فرعونیوں کو کہ ان اللہ لا یہدی اللہ کریم کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا اللہ کریم کبھی بھی کامیابی نہیں دیتا من ہوا مصرف کذاب اس کو جو بہت بڑا جھوٹا ہو تو فرعونیوں نے سوچا کہ شاید یہ موسیٰ کو بہت بڑا جھوٹا کہہ رہا ہے صحیح اور اس نے تو اپنے طور پہ کہہ دیا کہ آپ کا بیڑا غرق ہوگا ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف کذاب یا قوم او میرے قوم لکم الملک اليوم آپ کے لیے بادشاہی آج کے دن ظاہرین فی الارض آپ غالب قوت رکھنے والے زمین کے اندر فمن ینصرنا من باس اللہ. وہ دیکھیے امبیگوٹی قائم رکھتا ہے وہ آدمی, ایسے انداز سے بیان کرتا ہے کہ وہ امبیگوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ اس کا ہے یا ہمارا ہے, وہ اس کا ہمارا, کبھی اس کی بات کرتا ہے کبھی ہماری بات کرتا ہے, بڑے عقل مند آدمی. مَن ينصرنا من باس اللہ کون بچائے گا ہمیں, من باس اللہ اللہ کے عذاب سے الجان اگر آ گیا ہمارے اوپر. قال فرعون تو فرعون نے کہہ دیا ما اریکم الا ما ارى میں آپ کو نہیں دکھاتا مگر وہ چیز جو میں خود دیکھتا ہوں, یعنی میں آپ کو جو کچھ کہتا ہوں یہ میرے مشاہدے والی بات ہے کہ یہ آدمی ہمارے نظام کو ڈسٹرب کر رہا ہے. ما اریکم میں نہیں دکھاتا آپ کو الا ما ارى مگر وہ بات جسے میں محسوس کرتا ہوں. وما آتیکم اور میں نہیں دکھاتا آپ کو الا سبیل الرشاد مگر کامیابی والا راستہ. عقل مند, رشاد کا معنی عقل مندی, کہ میں آپ کو عقل مندی کی بات کر رہا ہوں کہ اس آدمی کا راستہ روکنا ہے, اس آدمی کا راستہ روکنا ہے, کل جب مل سپوائل ہو جائے گا پھر کیا پچھتا ہوگے, کل پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. وقال الذي آمنا تو اس مومن نے کہہ دیا جس نے ایمان لایا تھا یا قوم او میری قوم انی اخاف علیکم میں تو ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے حوالے سے مثل یوم الاحزاب عذاب ان لوگوں کا جو پہلے والے گروہوں پر نازل ہو چکا تھا. مثل داب قوم نوح مثل اس عذاب کے جو قوم نوح پہ آیا وغاد وسمود اور غاد اور سمود پہ آیا والذین من بعدہم اور ان لوگوں پہ جو سے باتیں قوم شعیب اور قوم لوط. ومن اللہ یرید ظلما للعباد اور اللہ کریم کبھی بھی نہیں چاہتا ظلم اپنے بندوں پر. ویا قوم اور او میرے قوم انی اخاف علیکم میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں پر یوم التنادی اس دن کا, التنادی جب آپ لوگ ایک دوسرے کو پکارتے رہو گے اور کوئی کسی کا کچھ مداوا نہیں کر سکے گا, کہ میں آپ پہ ڈرتا ہوں کہ آپ لوگ کسی کو کچھ سپورٹ نہیں دے سکو گے. یوم تولون مدبرین جب آپ لوگ اپنے پیٹ کر کے بھاگتے رہو گے. مالکم من اللہ من غاسم لیکن نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے اللہ کے عذاب سے من غاسم کوئی بچانے والا. ومن یدل اللہ اور جسے گمراہ کرے اللہ تعالی فما له من ہاد تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا. ولقد جاکم اور آ گیا تھا آپ لوگوں کے پاس یوسف من قبل یوسف علیہ السلام اس سے پہلے بالبینات واضح بیانات کے ساتھ. فما زلتم فی شک تو آپ لوگ اسی کے بیان میں بھی شک کرنے والے تھے. مما جاکم بے اس وحی میں جو یوسف علیہ السلام لے آئے تھے آپ کے پاس. حتی اذا حلقا تہاں کہ یوسف علیہ السلام وفات پا گیا. قلتم تو آپ لوگوں کا خیال تھا لن یبعث اللہ کہ اللہ نہیں بھجوائے گا من بعد یوسف کے بعد رسولا کوئی پیغمبر. کذالک یضل اللہ اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے من ہوا اس شخص کو وہ مصرف مرتاب جو بڑا شک کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کوئی ہدایت والا نہیں آئے گا. تو یہ پہنچا ہے آپ کے پاس ابھی بھی دیر نہیں, ابھی بھی ہاں دیر آیت درست آیت, ابھی بھی اگر موسیٰ کی بات کو آپ مان جائیں تو بچ جاؤ گے. الذین یہ شک کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جادلون فی آیات اللہ جو ریزننگ کرتے ہیں اللہ کے احکام میں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل اور علم کے اتام جو ان کے پاس ہو. کبر مقتن عند اللہ یہ اللہ کی نظر میں بڑی غضب والی بات ہے, یہ اللہ کو غصہ دلاتی ہے کہ میرا حکم آتا ہے کوئی ریزننگ کرتا ہے اس میں. کبر مقتن عند اللہ حکم تو حکم ہوتا ہے, حکم کیا ہوتا ہے, حکم ہوتا ہے اینڈ یو ہیو نتھنگ بٹ ٹو فالو نتھنگ ایلس. کبر مقتن عند اللہ یہ بہت غضب والی بات ہے, غصہ دلانے والی بات ہے اللہ کو. وعند الذین آمنوا اور مومنوں کو کذالک لیکن ریزننگ کرنے والا کذالک یتبع اللہ, اسی طرح سیل کر دیتا ہے اللہ تعالی علی کل قلب متکبر جبار, ہر دل پر جو متکبر اور جبار اور کمپلر کا دل ہوتا ہے. وقال فرعون, اب اس آدمی کی تقریر تو ختم ہو گئی, اس آدمی نے ویسے اچھی تقریر جھاڑ لی. کیوں چوری صاحب, آپ جھاڑ سکو گے کسی حکمران کے سامنے؟ بڑی دل گردے والی بات ہے. کیوں آصف صاحب, ہاں دل گردے والی بات ہے. آدمی اپنی سیکریفائس اور اپنی شہادت کو متیقن کر دیتا ہے تو پھر یہ بات کرتا ہے. وقال فرعون, فرعون نے کہہ دیا, یا آمانو پرائم منسٹر, یا حامان او حامان ابن لی سرحن, یہ مذاق کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ مذاق کر, مسخرہ کر رہا تھا. یا حامان او حامان ابن لی سرحن, میرے لیے ایک منرٹ بنائے, لعلی ابلغ الاسباب, تاکہ میں پہنچ جاؤں بلندیوں تک, اسباب السماوات, آسمان کے بلندیوں تک, فاطلع الی الہ موسیٰ, تاکہ کچھ خبر لا سکوں موسیٰ کے خدا کا, کہ ہے بھی کہ وہ اسے گپ لگا رہا ہے. حرامی آدمی تھا. حامان سے کہنے لگا کہ ایک منرٹ چاہیے, میں اوپر جانا چاہتا ہوں, میں اوپر جانا چاہتا ہوں, موسیٰ کے خدا کا کوئی ایڈریس معلوم کرنا چاہتا ہوں, کہ ہے بھی کہ ویسے رانگ ایڈریس بتا رہا ہے, چوری صاحب غلط ایڈریس بتا رہا ہے. موسیٰ, تاکہ میں پہنچ جاؤں, اطلاع حاصل کروں موسیٰ کے علاقہ, وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا, میں یقین کرتا ہوں اس پر جھوٹا ہونے کا. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ, اسی طرح زُيِّنَ خوبصورت بنایا گیا تھا, لِفِرْعَوْنَ فرعون کی نظر میں, سُوءُ عَمَلِهِ اس کے برے اعمال اور برے کردار, وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور اسے ہٹایا گیا تھا رائے حق سے. وما کید فرعون الا فی تباب, اور نہیں تھی تدبیر فرعون کے مگر ہلاکت میں اور ناکامی میں. وقال الذی یا آمنا, اب وہ جو مومن تھا, اور کہہ دیا اس آدمی نے جو ایمان لا چکا تھا, یا قوم, او میری قوم, اتبعونی, آپ مجھے فالو کرو, آدکم, میں بتا دیتا ہوں سبیل الرشاد, آپ کو عقل مندی کا راستہ. آیت نمبر 29 پہ چلے جائیں. یہ فرعون کے بات کو کاؤنٹر کر رہا ہے, کیونکہ اس نے کہا کہ بس انف از انف, اس نے کہا کہ ہاں انف از انف, یہ بدبخ ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے, اس کو عقل مندی کا راستہ بتا رہا ہے. وہ دیکھیں کہ قال فرعون, فرعون نے کہہ دیا, ما اریکم الا ما ارى, میں نہیں دکھاتا آپ کو مگر وہ چیز جسے میں محسوس کرتا ہوں. وما آدیکم الا سبیل الرشاد, اور میں آپ کو عقل مندی کی بات بتا دیتا ہوں. تو اس آدمی نے, اس کے اپنے فرسٹ کزن نے اس کو کاؤنٹر کر دیا کہ یہ آپ کی اب بکواس کرتے ہیں, میرے مجھے فالو کرو, میں عقل مندی کا راستہ بتا دیتا ہوں. قال الذي آمنا, اور کہہ دیا اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا, یا قوم, او میرے قوم, اتبعونی, آپ مجھے فالو کریں, اہدکم سبیل الرشاد, میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو عقل مندی کا راستہ. جو لفظ اس نے استعمال کر دیا تھا اسی نے کاؤنٹر کر دیا کہ یہ آپ تو بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو عقل مندی کے راستے پہلے جانا چاہتا ہوں. یا قوم, او میرے قوم, انما ھذہ الحیات الدنیا, یہ دنیا والے زندگی متاع, یہ تھوڑے دن کی, ہاں تھوڑے دن کی نفع ہے, تھوڑے دن کی مزے ہیں. کیا ہیں؟ تھوڑے دنوں کی عیش و عشرت ہے. متاع, جس پر آدمی تھوڑے وقت کے لیے ضرورت پوری کرے اس کو کہتے ہیں متاع. کیونکہ کیا کہتے ہیں؟ متاع. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, آپ خامخواہ اس پر اتراتے رہتے ہیں, خامخواہ اس پر. وہ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ آتے ہوئے اذان, پھر یاد ہے آپ کو, یاد ہے کہ آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے, اور جب مر جاتا ہے تو چار تکبیریں, نماز جنازہ. تو اس نے کہا کہ آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز, اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے, کہ بس وقت پائی اتنا ہے جتنا اذان اور نماز کے درمیان. یہ کمال کر دیا اس آدمی نے, آبزرویشن کمال کی ہے کہ آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز, اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے. بس اذان کے لیے آئے ہو, نماز کے وقت چ... چلے گئے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی 1050 سال. کتنی؟ 1050 سال. جب ملک الموت اس کے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے تو اس سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. اس نے کہا پوچھے. اس نے کہا کہ کیف وجدت دنیا, آپ کی بڑی لمبی زندگی ہے, دنیا کے متعلق آپ نے کیا گیس کیا, کیسے پایا دنیا کو؟ تو اللہ والے تو دنیا کے ساتھ دل لگی ان کی ہوتی نہیں. اس نے کہا کہ وجدت حقدار لہو بابان, دخلت من واحد وخرجت من آخر. بس اس طرح تھا جس طرح ایک گھر ہے جس کا ایک انٹرنس اور ایک ایگزٹ ہو, انٹرنس میں داخل ہو گیا اور ایگزٹ میں نکل رہا. صحیح, تو یہ تو انٹرنس اور ایگزٹ ہے کہ یہاں سے آئے اور یہاں سے آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز, اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے. اس نے کہہ دیا. اور ہم پھر برتھ ڈے بھی مناتے ہیں, حالانکہ سوچنا چاہیے کہہ رہے خدا کے بندے اب تو موت کے قریب ہو گئے, آپ خوشیاں منا رہے ہیں, آپ کو تو رونا چاہیے. یہ بے وقوفوں کی بات ہوتی ہے. برتھ ڈے منانا یہ کیا ہے؟ یہ حماقت ہے بھائی. آپ کو تو ڈیتھ ڈے منانا چاہیے جو قریب آ رہا ہے. صحیح. اور باقی دوستوں نے آپ کے ساتھ تعزیت کرنی ہے کہ آپ کا ایک سال گزر گیا, پتہ نہیں آپ نے کیا کچھ, کیا ہوگا کچھ بھی نہیں کیا, بیڑا غرق ہے آپ کا. صحیح. تو آپ اس کے ساتھ روئیں اور اس کو بھی رلائیں, اس کے ساتھ روئیں کہ بھائی ضائع کر دیا ایک اور سال بھی آپ نے, ایک اور مکمل سال آپ نے ضائع کر دیا. کیوں چوری صاحب؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. بھائی اس کو کہہ دیں کہ بھائی ڈیتھ ڈے ٹو یو, ایک سال اور قریب آ گیا. وہ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ غافل غافل تجھ گڑیال یہ دیتا ہے منادی. گڑیال, گڑیال جانتے ہیں نا, ابھی تو گڑیال نہیں رہا نا, وہ تو کہتا ٹک ٹک ٹک. ہاں, بھائی گڑی ہوتی تھی, اس کو چابی دی جاتی تھی, اس کا وہ پینڈولم اس طرح ہوتا تھا, وہ کہتا ٹک ٹک ٹک ٹک. تو شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی, کہ ٹک ٹک نے گڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ جو ٹک ٹک کر رہا ہے آپ اس سے مزے لے رہا ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک ٹک ایک ٹک ایک ٹک اور ایک کم ہو گیا. کہ ٹک ٹک نے گڑے عمر کے ایک اور گٹا دی. یا قوم انما ذل حیات الدنیا متاع وان الاخرت اور اخرت دار القرار, وہ مستقل رہنے والی جگہ ہے. دار القرار مستقل رہنے والی. بہلول کا نام آپ نے سنا ہے؟ بہلول دانا کا نام سنا ہوگا. بڑے عجیب قسم کے آدمی تھے. اپنی حالت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے وہ صرف ایک لمبی قمیص پہنا کرتے تھے اور اس کے نیچے شلوار نہیں ہوتی تھی. صحیح. لوگ, عام لوگ اسے مجنون کہتے تھے, لیکن علماء کے نزدیک وہ بہلول دانا کے نام سے مشہور. دانا مین بڑے وائز آدمی, بڑے وائز آدمی. تو وہ راستے میں کہیں بیٹھے رہتے تھے, لوگ جو اس کو جانتے تھے اس سے پوچھا کرتے تھے اور وہ جواب دیتے. ایک مسافر آ رہا تھا, یہ کسی برج پر بیٹھا ہوا تھا, تو ایک مسافر نے ایسے کہا کہ ملنگ یا جو بھی اس زمانے کے اصطلاح تھی, یا فقیر یا درویش یا جو کچھ بھی تھا, کہ میں مسافر ہوں, مجھے پتہ نہیں شہر کا یا گاؤں کا یا ٹاؤن کا, آپ مجھے ذرا راستہ بتائیں تاکہ میں وہاں رات گزار سکوں. تو بالون نے اشارہ کر دیا, یہ راستہ لے لیں, آگے بہت بڑا شہر ہے, نہ ختم ہونے والا شہر. تو وہ آدمی جو اس راستے پر روانہ ہو گیا, تو سورج غروب ہوتے وقت وہ ایک مقبرے میں داخل ہو گیا. اب مقبرہ ایسا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس نے کہا بھاگے تو پتہ نہیں کہ مقبرہ کتنا پہلا ہوا ہے, لیکن پیچھے والا راستہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں پیچھے سے تو آیا ہوں. تو وہ اباؤٹ ٹرن کر کے ٹرن اراؤنڈ واپس آ گیا. اب یہ بیٹا تھا, اس نے کہا کہ درویش, آپ یہ درویشی کی حلیہ بنا کر جھوٹ بولتے ہیں. اس نے کہا وہ کیوں, میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا. اس نے کہا میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی آپ مجھے شہر بتائیں تاکہ میں وہاں وقت گزار سکوں, تو آپ نے مجھے مقبرے میں بھجوا دیا. اس نے کہا کہ یہ آئی کیو کا فرق ہوتا ہے, آپ شہر اس کو کہتے ہیں جہاں لوگ آتے جاتے ہیں, اور میں شہر اس کو کہتا ہوں جہاں جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. میں نے تو آپ کو ایسے شہر بھجوا تھا کہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا, چلا جاتا. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها, جو عمل کرتا ہے برائی کا, فلا یجزا الا مثلها, اسے بدلہ نہیں دے جائے گا مگر ایکول ٹو ہز برائی, اللہ مسلح means equal to his برائی. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا اور جو عمل کرے گا صالح مِنْ ذَكَرٍ مرد ہو او انسا یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں يُرْزَقُونَ فِيهَا انہیں رزق دیا جائے گا جنت کے اندر بغیر حساب without any حساب ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا بس کھاتے رہو کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ. اے قومیں اور او میرے کو مالی ادعوکم للنجات کیا ہے کہ میں آپ کو بلا رہا ہوں نجات اور کامیابی کی جانب وتدعوننی الی النار اور آپ مجھے بلاتے ہیں جہنم اور آگ کی جانب تدعوننی آپ مجھے بلاتے ہیں لأکفر باللہ اس بات کی جانب کہ میں انکار کروں اللہ تعالیٰ کے وأشرک بھی اور میں شرک کروں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ما شرک ایک بناؤ اللہ کے ساتھ ما ایسی چیز کو لے سلی بے علم جس کے شریک بنانے پر میرے پاس کوئی نالج نہیں وانا ادعوکم اور میں پکارتا ہوں آپ لوگوں کو الالعزیز ایک ایسے خدا کے جانب جو غلبہ رکھنے والا ہے الغفار اور وہ بخشش کرنے والا ہے کہ آج بھی دیر نہیں اگر آج بھی آپ ایمان لائے تو الغفار اس کی صفت ہے کہ وہ بخش دیتا ہے تو آپ کے سارے کفر کو بخش دے گا. لا جرما یہ بات ہے بلا شک لا جرما کا معنی بلا شک بات لا جرما انما تدعوننی الیہ کہ انما تدعوننی الیہ وہ حاکم جس کی جانب آپ مجھے بلاتے رہتے ہیں یعنی فرعون لیس لہو دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ اسی کی کوئی حیثیت نہیں نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اور اب وہ آدمی آ گیا مرنے مارنے پر تو لایا اس نے کہا اس نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا enough is enough. انما تدعوننی ویسے یہ جو فرعون کے کزن کی تقریر ہے یہ یاد کرنی چاہیے کیوں تو لا جرم انما تدعوننی الیہ کہ وہ بادشاہ یا وہ حاکم جس کی جانب آپ مجھے بلاتے ہیں لیس لہ دعوت اس کی کوئی حیثیت نہیں فی الدنیا ولا فی الاخرہ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں وان مردنا الی اللہ اور ہمارا ریٹرن اور ہمارا واپس جانا ہے اللہ کے پاس وان المسرفین اور مشرق لوگ اصحاب النار وہ جہنمی ہے فستذکرون تو جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی ما اقول لکم میرے اس بات کے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے اس بات کی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں صحیح آپ کو جلدی سمجھ آئے گی جب ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے جب آپ کو تپڑ لگ جائے گی اللہ کی تو ہوش ٹھکانے لگ جائے. اب اس نے فرعون کی اتارٹی کو بھی چیلنج کر دیا اور ایٹ دا سیم مومنٹ اس نے عذاب والی بات بھی کی تو یہ بات تو فرعون جیسے آدمی کے لیے یا سبحان اللہ برداشت والی تھی ذرا زور سے نہیں تو اس نے فوراً کہہ دیا آخر میں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ کریم واج کرنے والا ہے اپنے بندوں کو ان اللہ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنا معاملہ میرے سپورٹ کر دیا میں نے اس کو بچایا اتنے بڑے ظالم سے. آپ یہ آیت روزانہ صبح نماز میں اگر سنت اور فرض کے درمیان پڑھ سکتے ہیں 41 ٹائم یا 101 ٹائم تین بار پہلے درود شریف تین بار بعد میں درود شریف وہ اچھا طریقہ ہے لیکن اگر وہ ٹائم نہیں ملتا تو پھر فوراً نماز کے بعد بات کہنے سے پہلے آپ اسی آیت کو پڑھیں 101 بار اگر 101 کا ٹائم نہیں تو 41 ٹائم صحیح تو دن کے سارے معاملات وہ آپ نے اللہ کے حوالے کر دیے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ خدا وندہ میں اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں آپ ہی اپنے بندوں کو واج کرنے والے ہیں. لکھ لیا آپ نے اوفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد آپ کو یاد ہے. وقاہ اللہ تو بچایا اس کو اللہ تعالیٰ نے سیئات ما مکروا ان کے برے تدبیروں سے وحاق بآل فرعون اور نازل ہو گیا آل فرعون پہ سوء العذاب برا عذاب النار یوردون علیہا اور آگ پیش کی جاتی آل فرعون پہ غدوا وعشیا صبح و شام. اسے کہتے عذاب برزخ اسے کیا کہتے عذاب برزخ جو قیامت سے پہلے اور موت کے بعد ملتی رہتی ہے. النار یورضون علیہا جہنم یورضون علیہا غدوا وغشیا. یا دوسرا ترجمہ کہ آگ پیش کی جائے گی ان پہ صبح و شام, یعنی all the time they will be there in hellfire. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور اسے دن بے جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کہہ دے گا ادخلوا آل فرعون, کہ داخل کرو آل فرعون کو اشد العذاب, سخت ترین عذاب میں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہیں گے جہنم کے اندر. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ, تو کہتے رہیں گے الضُّعَفَاءُ, کمزور لوگ. کون؟ کمزور لوگ جن کی کوئی اوپینین نہیں تھی, کوئی ان کو سننے والا نہیں تھا, بس وہ فالو کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ فالو کر رہے تھے. تو فالوورز کہیں گے اپنے لیڈرز کو, دونوں ایک ساتھ جہنم میں رہیں گے. فقال الضعفاء, تو فيقول الضعفاء, تو کہیں گے فالوورز للذین, ان لوگوں کو استکبروا جو بڑے بن بیٹھے تھے, لیڈر تھے, انا کنا لکم تبعا, ہم تو آپ کے فالوورز تھے. فہل انتم مغنون عنا, تو کیا آپ دفع کرنے والے ہم سے نصیبا من النار, کوئی حصہ عذاب کا, کوئی چوٹ دے سکتے ہیں آپ ہمیں, آپ ہمیں عذاب میں کوئی چوٹ دے سکتے ہیں. قال الذين استكبروا, تو کہیں گے وہ لوگ جو مستکبر بن بیٹھے تھے لیڈر, انا کل فیہا, ہم کون سے جنت میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو چوٹ دے دیں. اِلَّا كُلٌ فِيَامْ, تو سارے اس جہنم میں ہیں. اِنَّ اللَّهَ, تحقیق اللہ تعالیٰ, قد حکم بین العباد, فیصلہ کر چکا ہے بندوں کے درمیان. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ, اور کہہ دیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے, لِخَزَنَتِ جَهَنَّمَ, جہنم کے سپرنٹینڈنٹس کو, لِخَزَنَتِ جَهَنَّمَ, جہنم کے سپرنٹینڈنٹس کو, داروغہ جسے کہتے ہیں پاکستان میں, کیا کہتے ہیں اسے, داروغہ جیل, جیل کا داروغہ. وہ جیل کا داروغہ بڑا عجیب شے ہوتا ہے, یا سبحان اللہ, اسی سے جیل وہ حیدرآباد. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ, اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہیں, لِخَزَنَتِ جَهَنَّمَ, جہنم